الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. سورة انعام کی اول عیسوا 117 آیتونو کې او باقی کې سلور بابونو اول باب کې مقاصد اربعو شلم آیات پورې او دویم باب کې زواجرو په دې مقاصدو چین کار کو دا شرک ناغیل زجر دا توحید نا او چین کار کو دا رسالت ناغیل زجر چین کار کو دا قیامت ناغیل او چین کار کو دا قرآن دا صداقت ناغیل زجر زواجر پا مقاصد ارباو سلو اختم آیات پوری بیا سلو اختم نا دریم باب شروع شوو چې وی کې د شرک سلور واړه اقسام ذکر کول او رد کو رد شرک په دعا او رد شرک په علم رد شرک په عبادت او په تصرف هغه 70 آیات پوریو دریم باب و سلورم شروع کی سلورم باب افاغی کے با دو مشرکین و اقسام چسوک داسی مشرکان دیش دا اللہ نیکان و بندیان تاوازو نکی عباد صالحین چسوک داسی دیش دستور عبادت کی افاغی کی تصرف او اختیارات منی سوک داسی دی چه دا ملائک و عبادت کی سوک داسی دی چه دا جنات و عبادت کی تسلور قسم مشرکینو دا غیرت بکی تر اخرہ 118 آیت پوری امخ کے دلیلون عقلی ذکر شو تل سپوری ول سپوری نو سمارات راو بازی چه دی دلیلون نا سمعلوم شو قرآن کلا دا مسلمان شان بیانی اجدائی کلا دا مشرکین شان بیانی مسلمان شان خدائی چیدے با خلقو تا دعوت ورکی دا توحید دا خیرخواہی دا چی سمرہ دا پا حق کی فیدائی ادھا مشرک شان دائی چیدے با دعوت ورکی دا شرک نسنگ جمخ کی سوار لسم آیت کی دا دی صورت ذکر شو چی پیغمبر تا دعوت ورکو نو آیت راگی چه قل اغیر اللہ اتخذو علیا زدہ سے حکمان چه بغیر دا اللہ نبل سو کارسازو گرم فاتر السماوات والارض نو دلتا دویم ذلوی قل اندعو من دون اللہ ما لا انفعنا ولا یضرنا تغسی رستو بام دو دل بیاوی بغیر د الله نه کار ساز نیسو نه بغیر د الله نه هغه خلق چې نفع او نقصان پکې نه وي نه بغیر د الله نه بل حاکم او نه بغیر د الله نه بل رب اصلور دی کی دا د مشرکین شان دی خان هغه دنیا کې د شرک دعوت ورکي قل هو ايوتا اندعو من دون الله ایا مونگا روبلو وقلو حاجاتو کی بغیر دا اللہ نام ما لا ينفعنا ولا يضرنا اگا عاجز مخلوق کاغا مردے کجون دے دے انسان دے کجن دے ملائک دے ارسو رچی دی فلا ينفعنا ولا يضرنا دمونگا عقیدہ دادا داغی پلاس کے خیر او شر او نفع و نقصان نشتا ناغی تاوازو کو دا یو جمله دا دا توحید دویم ونردو علا عقابنا ام مونگ بیا واپس کلیشو پک پلو پندو باندی اگا دین خو مونگ پریخی دا مشرکان ولی داغی دین صده داغی دین داده چیغی دا زیارت نواپس رازی دا درگاه نواپس رازی نشاکی وطنا بیدا بیدا بیدا نداغذ پشار آروانی کشاتا و تچا گٹا یا سشے کے خودو را پری بودی دکا رستی خسترگی نشتا کنا وی مونگا ام دا چلوکو خلق برا پوری خان دی چمون خلق نور خلق پا مخ کے روان دی دی پا رستو را روان دی ونردو علی آقابنا ولی مونگا بیاوا پس کلیشو پا خپلو پندو باندی مطلبی ام دقا دی چی بیاغا غلط دین تواولو تشرک دین تواولو او د مشرکانو کارونه شروع کو چې نو ټول عمر په پوند باندې روان شي په شا باندې روان ځکه تعالی ویلو چې فقط ظل ظلالا بعیدا بعد از هدان الله او پس دا وی چې الله مونږ ته هدایت کړی دی مونږ باندې رحم کړی دی مونږ باندې ډیر فضل کړی دی مونږ یې د خپل وحدانیت نه خبر کړیو مداغینا شکریو کو اور پسیوی چی دا خود روغ بنده کار نده دا خود آغا چا کار ده چی دماغی توازن خرابی او آوازن اور پسی کی گی لوز بکرو کی چیه تاس خود او بخا یو بنده روک شوی ده او ماری سلویخ کار ده دماغی توازن خراب ده نار سوک ورونه بند کی کلذ استهوته الشیاطین فی الارض حیران وشان دا غسلی چې لیوانه کلی غل را شیطانانو پیریانو نه شیطانانو پیریان څوک داسې کارونه نه کوي قران د شیطان نه مخلی او استهوته الشیاطین چې را ورزولی دلاره فرغزی کڑی دل را شیطانانو پزمکا کی حیران اور دیر سخ پریشان ہے پزان نپوئی گی اوچتی گی را خلاسی گی اکچہ تیبوزینو پکٹ کی اتڑی بند پا بند وردید بیدبار حیران او دا سنگ واقعی دا بس مرگری ورسرو چرت پا سفر تلو نبدا پدباندی با صدقہ سی وحامنو ندیتی نراو وردو سرکش جن وطوی او غول بیابانی وطوی اگدا چلکی کنا شیطانان ناغی وطا چاپیر ناس دی او آوازونو تکی وگونو لمگی سول عده پزان نپوی اچی پاسی نو پشار روان شی اغیو تا چگوی چی اصلیا لارد خطا کلا جرنیلی سڑک دی پری خودا پکو کندو باند روان حلاک بش عده روان لهو اصحاب یدعونه دد د پار مرګری چې आवाजونه کوي دی تا دعوت ولور کوي اله الهداتنا چې صحیح لار تراشه مون سر راشه هدایت ته پری هو دو صحیح لار ته پری هو دو مون سر راځه دې بزان نه پوي نو از مون نام داسې جوړه اوسه چې شرک سو کوي خالی ونی او ته ډېر خلق لګیای چې مکو اذان متبا کوا ابیا به قیامت کې ځای نه او ا دې بس فزان نه پوي اغي ول دعوت ورکی چې اله الهدى قران لرا شمل او هدایت لرا شو دې مشرک مثال بیان کو همیشه او دقه سي بیان یې ښا چې دې روح نه دی ګره ښا قل اوایات انه ذللای هو الهدى انه ذللای هو الهدى چې بشکا د الله کتاب چې ده چې الله ته هدایت ویلي چې ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین ذللای هو الهدى دا اصل لار ده دا سید لار ده دا د حق لار ده دا د جنت لار ده هو الهدى حصر او کفا چې دینه سوکا پلشنو بس پتن لگی چې فی ای وادن هلاکه کما کنده کې هلاک شو وای چې خلقو د الله کتاب او چې قران دی هو الهدى د اصلي هدایت ته و امرنا لنسلم لرب العالمین دې کې څه دي قران کې دې کې دا چې موږ ته امر کړی شوې دی چې تابعدار شو د رب د مخلوقات او د ملت ابراهیمی دی کنه مخکې تیر شو سورې بقره کې چې هغه تعالی وایي چې اسلم قال اسلمت لرب العالمین موږ هم هغه سبق وایو چې هغه کوم ویل ارستی تفصیل رازی امر کړی شی مونږه چتابیداریو کو درب د مخلوقات وان نقیم الصلاۃ مون ته امر کړی شی چې پابندیو کو د مانځو وتقوه اویلی دی مونږ ته په دې قران کې چې د الله نو یریږي ته هډیر ویلی ښا دا خو چې بس تاسو آیت باندې چې دا پکې هو الذي له تحشرون الله غزاد ته چې د تبا راجم کړي شي قیامت کې او هو الذي خلق السماوات والارض بالحق الله غزاد ته چې اسمانونو او زمکه پیدا کړي دي د دې عقیدې لپاره د مسلې لپاره دا چې کوم غتوي کنه چې نه هو الله والهدى دیر پار اللہ سبحان و عظمو کی پیدا کرے بالحق لنسلم رب العالمین دیر پار سبحان و عظمو کی پیدا کرے دیر چاہتا مخا ندی عبادو دیر چاہتا نور ندی پیدا کرے دیر پل حق دا پار پیدا کرے ویوم اوغرد دا قیامت یقولو چوبوی اللہ داغی پا حق کی کن قائم شا فیکون نو قیامت با قائم شی او تا دمرا سانا انما امرو ادارا دشین ان یقول لہو کن فیکون داغی شیئن کی قیامت شتا کنا قوله الحق کلام دا اللہ رشتیا دے دبل چانا گوارے دا اللہ کلام حق دے سوک دے دوکا نکی سنور سا قصی قطاری دا جوڑی نکی نا دا اللہ قرآن پس ازا قولو الحق کلام دا اللہ رشتی آده وله الملک خاص اغلر اختیار و بادشاہی دا یوم آئین فقو فی السور فاورد باندی چی پکوالی شی پش پیلے کی عالم الغیب و الشہادہ اغا اللہ چی پار سباندی خبر دیں که غیب دی زمونږ د نظر نه پنا دی هم د الله په علم کېستا او که ښکار دی هم که دنیا ده هم او که آخرت ده هم هو الحکیم الخبیر او هغه ذات ډېر لوی حکمت والے دی ځکه چې په ارس باندې خبردار دی دا ثمرات ښه لس دی بیا چې وی شماره د الله ذکر کړل چې دې وخت کې دلیلونه دا ثابته شول نو کله چې دلایل عقلی ذکر شو سو ول سپوري اتل سپوري دا ول چې خلق السماوات والارض چوي دا به ګټ لسم شو نو دلیل نقلی ذکر کوي د بخوانو انبیاءونه په دې مسله باندې چې دا هغه مسله ده چې ابراهيم عليه السلام کړی و هغه په دې باندې باس کړو خپل قوم سره اوغي ملامت کړیو په خپل دین کې نوم داغه مشرکین رد کړي چې بل کواکب چری پستورو باندې مبتلا شي وو دې کې خیر او شر غاڼو نه په نقصان نپاوی باندې ردوم کړي لکه ابراهيم عليه السلام داغه خلق سره پدې کې باس کړو کنا او دویم د مخ کې چې څومره سمرات ذکر کړو او دې کې وې د قریشو چې تاسو ماته وای پیغمبر وي چې ذلات منا تواضع کما انا دعو من دون الله لیونیه کنا پیریان در باندې ناس دي کنا ناوی ہوئی پی مونگ تلیوانی وی مونگ خو پی ملت ابراہیمی باندیو تسنگا مونگ تلیوانی وی اللہ دا حال بیان کچھ ملت ابراہیمی اللہ یما تا معلوم دے توس خبر ہے ملت ابراہیمی اگو پا توحید باندی سمرا سمرا قربانے کری دی اتا سوئے مونگا پی ملت ابراہیمیو وإذا قال إبراهيم لأبيه او یاد کا چویلو ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته ولي مسله باول وانذر عشيرتك الاقربين سوره شعراء کې براشي چې مسله شروع کړي نو خپل کور نه ولي جديد سره مرګري شي ادي پوي شي نو نور خلق بیا فرض کفایي ده دا در باندې فرض عین ده کنه ها او بل دازی چه قرآن بار بار وی چه و بالوالدین احسانا او احسان که امور او پلار سر احسان نو احسان یوازی ده دنیا احسان نده چه چینی غلی والا راولا اولوالا راولا دوائی والا راولا نا تین و توقعیا لنبه احسان مور او پلار سر داده چه غیر دین نخبر که ده شرک نیف منع که توحید و تبیان نویلیو خپل پلار تا چنومی آزارو دور بس اگر غیر ضروری مسائل چې خلق وی پا قرآن کی کنا ناغی کی دام دا چه بدی کن خطی دی چه دا آزار دا دا پلارو کتریو یا خدا دو وی گورو که پلارشی کتریشی نو تا بدی کن مطلب سده تا دا قرآن مقصد باندې ځان پوکه که تو تاریخ گوری نو پا دیکی لگیا شوی سیوتی رحمت اللہ علیہ و دا چه آزر اپلارو که نو نوی آزر اپلار نو پلار تاروخو تاروخ ویده تاروخ چا ویلی دی ویده تاریخ ویلی دی نو تاریخ خو تیاری کنا تغی سپت لگی چه پرانوی لی ابیه آزر لار سوکو آزر او تخامخا تخپل علمنا مجبوره دا خو بدل مبدل من هو دی دا یوشی اتتخذو اصناما آلها تنیسی دی بوتانو لر اقدایان و دی دی اعتماد دی چی دی زمان پا نفع و نقصان قادر دی امی پا خپلو لاسو جوڑ که ابی او تناس دی چی دا زمان حاجت روا دی شیخ الاسلام نے تیمی رحمت اللہ علی وی چن قوم ابراہیم اعتقدو بالسماویات بالکواکب دا عقیده ساتلی وه چې د اسمان کې جستوري دي د دنیا تنظیم چلی نو وزعوا لها الاصنام دا د ستورو په شکل باندې دلته ځان له بوتان جوړ کړو دنیا کې او دا به ګمانو چې واسو مونږ دی ته وای نو دی ورستورو سره تعلق ساتي نو وزعوا لكل كوكب صنما دا هر ستوري د پاره په دې زمکه باندې او بوتي او صنم جوړ کړو نو یزعون لها طعاما وخاتما وبخورا واموالا اغیطا بے طعامنا کی خودا دیر لذیذ خواگا طعام او سر بے گتا کی خودا دسرو تا بے نخوانو او سر بے خوشبوئی کی خود خوشبوئی چی اغا زمانہ کی عطر وغیر دعوی کی خود او معلون بے او سر کی خود چوکی دارانی تی جوڑ کلیو تیزا بس آتے تاسو فدا غی عقیدہ باندے خان انی اراک و قومک فی ظلال مبین یقنن زوینم تالر یپلار او قومستا پا گمرائی خکارکی کارا گمرائی دا معلومیږي دا چې دیر واسطه خبرې دي ښا ولی په ابتدا کې خوبا لهجه نرمه ساتي قول اللینا نو ابتدایي خبرې د سورته مریم کې وی چې یا ابتی یا بابا جی نرمه مکو کن او دا واسطه خبرې دي نو دی کې وته ښکارا وې چې گمراه یې کنه ښا فی ضلال مبین وشی چی دے خبر ناخلی وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ اللہوی دغسے سنگ چی وطمونگا پتوحید باندے دلیلونا خولیو او دیکھ امولا بصیرت ورکڑیو نو دغسے مونگا خولیو ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات والارض عجیبا نظام دا اسمانونو او د زمکو دا غیر دلائل د الله په وحدانیت باندې دا متقول ملکوت امام رازی وی اشاره الی درجات انوار التجلی درجات او مرتبه تجلی سمانا چه ده انسان ذهن کلاوشی توحید تا دغه تا انوار و تجلیوی کنخا و شروق و شمس المعرفت و التوحید او ده خپل معرفت نور و سپوگمیمی و تقولیو یو خدا اسمان ده سپوگمیمی نور ده کنا نا اگر ده اللہ ده وحدانیت و ده عظمت نور و سپوگمیمی جدا دی کنا اگه تا ملکوت وی خواه ناشنا نظام دی د څه لپاره چې په دې سره حجت اونیسی ولی یکونا او دې لپاره چې شي په خپل من الموقنین د یقین کون کونه ولی یقین څه شی دی امام رازی وی الیقین عبارت عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل ويقين أغسي فتح چتا تداس علم حاصل شي چتا دلنا شكل لشي فاس دا ولي دا بسبب دا سوچ و فکر سرا سوچ و فکر وكي ناوشك مكل لشي او يقين حاصل شي ليكون من الموقنين دا هر چا ته حاصلې ښه نو ګور دا اوس تعامل په دین کې ښه چې ابراهيم عليه السلام هغه سره خبرې کوي او باس کوي نو په دې طریقې کوي او خلق ته وي چې خلقو سوچ او فکر وکړي په دې مخلوق کې په دې عالم کې عالم صيغه عالی ده اعلی ولی دا سبب دو پی جنگلے دا اللہ دکن دیتا دکر دا نمیخ دے عالم تا چپا دیگی سوچو که نخپل رب باو پی جنن نسوچو که پستور او پا دی نور کے او پا دی سپوک میں کی دا دینا دخپل رب معرفت حاصل که فلم ما جن علی لیلو رعا کوکبن کلا چی تیارکلا پا دباندش پی نویل دیو ستوری نما خامی بونو دی در سنمخ کی خکاری خواب اور ستوری دی قال هازا ربی او ابراہیم علیہ السلام دی خپل قوم تا چی دا زمان رب بی استفہام انکاری دی دیتا ہوئی چی هازا ربی زبا دیتا خپل رب ویما یو دامانا استفهام انکاری یا کلام بنا دے پمجارات الخصم یو سلے و سنگ زانتا نزدیکے چس لگا لگا خبر پاکی داغوم امانی کناسی داغا پا خیال کے خان نابالتا تا نزدیکی گے غوک بگ دی شر دیکھو مونگ سرور روکا نا مجارات الخصم دیم نم دے چکپل خصم براکا گی زانتا کنا او ارخاو لعنان ارخاو لعنان واگی سستول چکو را پاس باندی سوری نواگی با دا سیر وقت کی ننی سی راخ کلی بیا بے منی کئی سنگاو بزی پا مخا بان اچی دا سواگی و تسستی کن اغام لکوٹی خپل رفتار کې کمی راولی کنه دې تیر حاول نه نو یو دا مثال لې بلې دا مثال لې چې په خواب خلقو چې مار به ولیدو نو په سول کې نه نو ته ندی بدل کې نه ونیو نو کاغه په زور بس هغه به وشلې ته خو یو غچار اخ کې نشه قدرتي ګوره نو مشرانو وی چې دې لګدا سي ډیلے کې چې ډیلے کې دې بوي چې پرې هو دما نظر را کش کې نو په دې چې انتخاب دې تیر خاول نه نه وی کنه نو تب خپل خصم سره خبرې کې چې غزان تا خاموش کې ځان ته متوجي کې نو خبره به وتاو کې نو دوی معنا دادا او ابراهيم عليه السلام هاذا ربي دا زم عرب شو استاسو په خیال کې دا زم عرب شو استاسو په خیال کې د دې لپاره تایید شته کنه سورې حمیم سجده کې راضی سریالی سیادا سے آیا تو کنه چې قیامت کې والا تپوسو کې د مشرکان نه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي کم ځای دي زما شریکان د الله شریکان خو نو الله څنګه ځان ته نسبت کو چې انا شرکای زما شریکان سشو دا نسبت داغی په خیال کې ده داغی په خیال کې ده او دا سه انتالی سیاد دا کلام هم اقص ده خواه چه اللہ با قیامت کی دیتا ہوئی چه ستاسو پا خیال که زمان دیر شریکانو نا کم دیو سا او ابراہیم علیہ السلام حازا ربی دا زمان رب شو ستاسو پا خیال که فلما افلا کل چپریو تستور اغذر پریو دیکن قال او ابراہیم علیہ السلام لا احب الافلین زخو محبت تخدائی توب نکو ما دستور سرام یو خاصه محبت ته خو بکو دغه د الله مخلوق دی رسنګ الله سره محبت ساتو نو مخلوق سره به هم ساتو دغه د قدرت دلیل نه دی هنا دل تمرات ان الله احب اغه محبت ته چې ایمان کې دری خبرې دي کنه ایمان محبت او رجا امید او خوف تدری وړیو دې شندي ته ایمان وي نو هغه یادې کا محبت د خدای توب حضرت شیخ معنا کړی و نو ساتم محبت د خدای توب او دستور سره پری وتون کو سره دا زما خدای روح المعانی وي چې لا اعبدو دی عبادت نکوم دو حب معنی پو عبدو سر کردی دا ویلی ان نفی الحب یستلزم نفی العبادت بی بی اداسی ولی نوی چلا عبدو الافلین وی دا خود قرآن مجاز دکن خوا ولی عبادت اغی چی محبتی پکی تا گورو بلک نکتا معلوم شوان چ عبادت هغه چې محبت یې پکې هغه عبادت دی اجه محبت نه نو هغه عبادت نشو مزکه ابراهيم عليه السلام دوی چې زو سره محبت نو کومه نو عبادت به سو کومه لا احب العابدين دا یو مقام چرته ناس ته دغه سی اورځو دا باسي وکړه بیا بلو رضو ناستو فلما را القمر کلچویلی دست پوکمه بازغن زلیدن کی قال هازا ربیم نبی پاغی بانده حجت پیش کهو نبیوی چدا زمان رب کی دیشی یا استاسو پا خیال کی فلما پلا کلچپریو تا قال او ابراهيم عليه السلام لا الا ما يهديني ربي دا صرف د الله احسان دي په ما باندې ولي کما ته هدايت نه وکړي رب زما د ډیر په خوانا د بچپن نه چې لا بلوغ تم نوم رسیدلی انبيیاء کې براشي لا كوننا من القوم الضالين رخام خاوم بزو د دې قوم گمراهانو ولي دا سی کنا که یو بنده په خپل ډیر عقل من دی ښا او چې کم قوم کې پیدا شوی نو بس داغي پلار زینو بلقی سمرو خیارا وا قرآن ویلو التا چې نا کانت من قوم کافرین ما حول یې خراب قوم یې ټول مشرکانو نو کدا ډیرو خیارا ونو دا هم ور سره دغه سی ونو ښا ابراهيم عليه السلام وی کما ته الله هدایت نوې کړې فطرتي زمو فطرت کې توحید نوې چولې زموږ د دې قوم ګمراهانو سره مې سره لقاون لا الا لم يهدني دې تمازي بعید وي ښا مازي منفي ته په خوان الله ما ته هدایت کړې ښا ته کدي کې خل خدا جوړ کړې فلما را الشمس بازغتن کل چوین دا بیا چرتا دروازی نور زلیدن کے قال هذا ربی هذا اکبر نو ابراہیم علیہ السلام چتا زما رب دې ستاسو په خیال کې چتا سودی ته معبود اکبر وای سنم اکبر وای ولې هغه زمانہ کې لوی ځواني کنا دا اوس نه نه ده دا ری په نیت باندې لوی ځوان نور وخا هاذا اکبر دا ویډیو زیات فلما فلت کل جنور پریوتو قال ان وی یا قوم از ما قوم انی بری ام مما تشریکون زخو بیزار ہے ما دیر دا پخوانا داغی سنا چی تاسوی شریک وید اللہ سران نو دیده اکی دیر خلق یا دا جہل دا وجنا یا دا زد دا وجنا غلط شوی دی چوی چې ابراهيم عليه السلام اوس چې دینو د شرک نه توبه وېسته ها اول دیم وې د قوم سره مرګ لري وکنه نو چې دی وی چې ني بریو مې ماتو شریکو نو باس ها دا جيب علم دی یو همخ کې صغوت او ګورا وې څنګه شرک وې دینه دی ویلې چې هاذا ربي هاذا ربي هاذا ربي نو اې دین دی ویلی چې اېنه شرکای التبس کوي بیا دا خو زمون قول نه دی د ډیرو متقدمینو مفسرینو قول دی زجاج زجاج وی چې نو قال هاذا ربي على قولکم او استاذو په خیال کې او ی نذیره قوله تعالی اېنه شرکای تاسو اغیدا سوی انتاز جاج نو لیدلی داغه تفسیر دی نو کتلی او بل بری ان کی دا زمانی لحاظ خو نشتا دا و صفات تی زمانی لحاظ خو په ماضی مضاری کی او په صفت کی خو نی بری ان صفت مشبہ دی صفت مشبہ کی اسم فاعل کی اسم مفعول کی اسم تفضیل کی دی کی لحاظ دا زمانی نی خودی دیو بخوا تسنگو اے چینی بریو میں ماتو جنی او زان تا مفکر اسلام ہوئی خواہ انی وجہت وجہیا ابراہیم علیہ السلام ہوئی چماخو مخکر دے اخپل مخو للذی دفار دہ غزاتو فطر السماوات والارض چبی مثالے پیدا کری دی اسمان نوزمکام حنیفا زم واحد یما ایمائلن عن الباطل ده هر باطل نه چه مخلولی اغیط حنیف ہوئی وجهت وجهی دا کنائی ده توعات و ده عبادتنا زخو دا چه عبادت کوما چه خکار دا و قدرتو نوینما اسمانونو کی ازمکو کی گردل تکیویلی چلی اللذی دا سینوی لچینی وجهت وجهی الاللزیم لکه دا قبلی پر مسئلہ که خدا تیر شیو کنا وی دا زکاوی چی دا اللہ دا پار جهتو او طرف نشتا الہ خدا دا غی خبری دلالت کی خان دا غی دا پار جهت نشتا جهت یعصا دے عظمت للذی ما مخکو خپل مخو للذی داغا ذات دپارا چو دیر لوی عظمت یه دی داغا عظمت منم زکا پیدا کری اسمان نظمکا او زفاکیم دهر باطل ناوما انا من المشرکین اکا مشرکان ما پوری زان تلی قریش کنا نو اللاوی اسی باوی اغا ویلی دی اغا وخو چیزو کاری مشرکانو پا دلک نیما ما دا موحدینو پا دلک گورا دیرت که خالص باغی باند خا ها قریش سوی چه مونگا پا ملت ابراهیمی باندی وی اخل پاکا که تاسو تا گورا ابراهیم علیہ السلام تا گورا نو دا یو مقام ذکر شو چه صحفات کی براشی فنظر نظرتن فی النجوم فکر اوکا پستورو کی فکر اوکا نو توحیدیتنا ثابت کا اور رضی اوکا دا مشرکانو چو پستورو باندے اعتماد کئی گورا اگه کسو دی اگه پریوزی راخی جی او مولانا روم ویلیو کنا چه اندرین وادی مرو اے بے دلیل اے لکا بے دلیل مگر دا دنیا کی دا سکے سوک بدے اتاختی اندرین وادی مرو اے بے دلیل چون خلیل خان لا احب الافلین دے ابراہیم علیہ السلام پشانتے ان آواز کوا تو توحید آواز کوا چې دنیا کې توحید هواګانې خوریشي بي دليل خلق فلاح تباہ و برباد شو مولا دې نمر ناراضي خان نمر علي ناراضي چې دا سوکو وحاجه قومه جګړه کړې ود سره قوم دته انبيیا جګړې نه کوي قومونه جګړې کوي قوم سره جګړه وکړه چه تولی ده مونگ دین تنا تولی مشران دین دی پری خودا قال او ابراهیم علیہ السلام قوم تا اتو حاجونی فی اللہ ایتا سما سرا جگڑا کوئی دا اللہ پا وحدانیت کی ما سرا خبری کوئی وقد حدان مازید وقد یہ بداخل کردے یقیناً چا اللہ ما تحدیت کردے دخپل وحدانیت دیر د پخوانا زده بچپننا او انبیاء کی براشی ناغیوی مکاو گواری زده مونگ دی آلیحاو پس لگیائی زده دی توحین کئی حده اداغ وقت نا دی دا خبری خوا کلی پشیرونو کیوی پی پا توحین دا اولیاءو چی باند سر شی دا لګیای به نو ابراهيم عليه السلام ته ویته دوم د الها توهين کئ نقصان بدر کینو مو غستا خیر پای کوخه ناوی ولا خافو زنه یری غم ما تشریکو نبیهم دا غچانا چې تاسو یې شریک وې د الله سره زدا عقیدن ساتم چې د دې د وجنه و ماته د دې د الله سنا و ماته سو نقصان ورسیم صاحب د کشاف وی کنه چې قد خوفوه يروي ها دسنا چن معبوداتهم تصيبهم بسوءن چې ورزمون د معبودان تا ته ندي معلومه دي چې چا پسی شي کنه دا وی يروي ناغوي چې نه يري کوم د دینه خو یو خبره تا کومه مشرکانو در تمخ کې وایم چې بیا رست وای نه کچره ماته سو تکلیف ورسی ولی بنده ده کنه هر چا باندې امتحان راځي کو په دې وخت کې زما سمادي نقصان وشي ساروی مې مرشي ډیر ساروی ساتلی وخه دغه چې ملائک رااله نسخه ولا ذریت کو هره ولول زما ساروی مرشي زما اولاد کې څوک داخ کتا پورته شي نو تاسو به دا نه وایئ چې دا زمونږ د الها نه الا ان یشاء الله الا ان یشاء ربی شیئا او مگر هغه کار کیږي چې خوښه شي د رب زما که هر سیم نو دا به د الله د طرف نه وي زه خو به دا عقیده ساتم ستاسو هر څه چې وایې خو زما به دا عقیده چې دا د الله د طرف نه وخه وسع ربی کل شین علما ناغی وی چې د الله طرف نه په دې وخت کې رااله حادثه مخکې نه راتله یا وروسته نه راتله وای ګوره دا ته خو اتفاقیات وای کنه ها دې ته اتفاقیات وای او موږ نه پوهیږو دا خو موږ نه پوهیږو نو موږ ځکه دې وخت سره داسې وای کنه د الله په علم کې وای چې دا به دا تکلیف پر راځي ځکه را سیدل دې رب زما په هر شي ته په خپل علم کې افلا تتذکرون اے خلقو تاسو دمرا عبرت ناخلے وکیفا خافو سنگو یری گمزو ما معاشرتم دا اغا چانا جتاو شریکان کلی دا اللہ سرم دا بوتان نبزه اریگا ما ایرا خطاصل بکار دا چه دا اغا ذات سر شرک کوئے چه زمو که اسمانو نارس دا اغا پہ اختیار کی تاس دا اغا نی اریگا ولا تخافونا و تاسو نی اریگا انکو معاشرتم باللہ چه تاسو شریکان کلی دی دا اللہ سرم اغا سوکو لم ينزل بي عليكم سلطانا سنذ نازل کلیم دا غی په خدای تو باندې تاسو باندې الله سو دلیل الله خدای غی په حق کې چرنه دی ویلخه چې دې سره اختیار شته او دې په نه په نقصان قادر دی دا غی نه ما يروي زه نه یریږم دا خلکو مخا فأي الفريقين حق بالامن پس کمیو د دوالو ډالو نه چیو په لزیمه بل په لتاسو یې زه صرف د الله نه یریږم او تاسو د بوتانو نه یریږم نو کمیو په دوالو ډالو کې لایق دی د امن امن بچا ته حاصل دی هغه چاته چې الله توحید لا شریک وي او کنا هغه چاته چې لا تو منات منی کمیو د دوالو ډالو احق بالامن وګوره تعبیر څنګه کړی دی دا د تبلیغ طریقه ده کنه ښا تعبیر دا څه کړی چې کم د دواړو ډلو نه دا سنوي چې انتم ام انا دا سنوي چې زب مزلایق د امن ما که تاسو لایق د امن یې ولیکې دی چې فزت کې راشي چې ګورو تا ځان مسلمان کوم یې کافران کو خلق و بزد کی راضی کنا نو فریقین و توائے بس چه دقا خبراتو ختم شیخا زانی یو فریق کو او اغیه بل فریق کو چه دیکی لائق دا امن سوک دے دا صاحب دا کشاف ہوئی خوا چه ولم یقل انا ام انتم دا سیو نوی ولی احترازا ان تزکیت النفس گردہ بل خبرات دې کې تزکیه د نفس مرادي کنه ښا ا دې نه په امزان ساتي څومره ګران ادا مسلخه ا دې ته هیڅ خیال نه کړو که یو موحدی ناغوم چې چا سره خبرې کوي نو تاسو ته جهنم خشا کې مولا خو الله جنت نرا کې جنت الفردوس برا کې وې اسړیا عجزی کوا وې عجزی کوا تا دې ویزه درکړې ده پاسپورت د سرشتې د سموای کنه دغه سوای چې څوک موحدینی الله وله جنت ورکی اسوک مشرکینی الله وی جهنم ته بوزي زاړو ولکی احق بالامن تزکیه د نفس نه وزن ساتي کنه انبیا او دومره احتیاط کړی ده ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئګئ ناغی جواب نشه کوله کنا چه امون لایق یا تو نالاوی الَّذِينَ آمَنُوا هَا کسان چه ایمان را ورده وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانهم بِظُلْمٍ دیر خلق پکر آلی خواه چه الَّذِينَ آمَنُوا یهوی کنا ندرانگی را آلی تو وح طول رامن رکلا چه مون مومنان یو کنا چه اللہ اور پسیوی چه وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانهم بِظُلْمٍ اغه مؤمنان یادو چې ګډون یې نه کړي ملاوت یې نه کړي دبل ملاوت څه چې د ایمان سره شرک نه یو ځای کړي لم یلبسوا ایمانهم تلبیس ته کنه ها چې نه ګډوډ کړي ایمان خپل د ظلم سره ګور قرآن ګران کتاب ده ها دا هدي ظالمانو حدیب وی وچې سوار لس علم نه کړی نا قرآن نشي زده کولې نو هغه خو تاسو کړی دي کنه نو قرآن دل درځي مونږ به وایو تاسو مقابله کې چې چا سوار لس علم وکړو نو هغه قرآن نه ورځي بیا او کني وګرځي په دې مدرسو باندې توبه توبه دا په سن 85 او 86 کې نیو ٹاون کی طالبان ہوئی درخواست وکاو مشر تا چې ګورال تدا کیږي اشاعت والا ټول مدرسو کې قران خي او غي داس قران ورزي ولا چی نو موږ وایو چې موږ ته دا قران شروع وکه هغه ول مشوره وکړه چې او ته به وي يروي زدازي مواري نشم اغسته بل تبه وي زدازي مواري نشم اغسته په چکم پکې مشورو دی عبدالرزاق نو مخلمون کو نه لري تر څو هغه ته وی چې دا کار به تکه زکتش صدر مدرسې ته هغه شروع کړو خو غواړي چې سپاره وي که اسې وي نو بیا وی چې زه مې معذرت خواهم یار زنه شم کول دا کړ دا ولي زګ دي سوار وس علم کړی دي نو قران نه محروم شو ادي به وی چې دا چا نه کړی نو قران نشي ویل نو دا تاسو کړی دي کنه وو وی ویګې پی دا چې چا نه دی ویل نو راشه تاسو سره قران وای کنه نو صحابه کرام ګوره دې زه کېر پریشان شو نبی رسول سلام تراله وته وی چلاو سره شرط یې خري چې ایمان راوړي خود ایمان سره ظلم نہیں کرے نوی ایونا لم یظلم ایونا کانا لم یظلم پا مونکی دا سوک دی چی دا غنا با ظلم نہیں شوی ولی ظلم دا وردو دا پختو ظلم یا یادو خوا چا تب ہم بد ردیوی لی چا لب ہم سپیڑ ورکلی گا نا نبی علیہ السلام پا خپل تفسیر اکا دا دی آیات تفسیر اکا چی نمرات دا ظلم نا ظلم اګه د چې سورۃ لقمان کې راغلي دي چې نه شرک له ظلم عظیم نو دلته محدثینو ته مشکلات پیښ شو چې هغه وی چې یو سړی به مسلمان او مؤمن وي او به په کې شرکی دا دواړه نه جمع کیږي عقیده خو ډیر معمولی لږ شی لږ ځای دی کنه زړه کې ناغی که ایمان او شرک دوارا سنگ جمع کی تا خور او بودی و جواب داو چننه یو زینه دی کنا یو زلده یو جبا دا نپا جبا باندی ایمانی چاو دا اللہ فضل لی مونگا مسلمانانو یو شکر دی الحمدللہ و جبا او فضل که دن نشرکی ایمان هم به ظلمین خواه اللہوی دا کار با نکوه کنه ما سره دوکی مکوه کنه خواه چون دا ایمان دعوی کوه او دا ظلن دا شرک نلری کوه چین نم المشرکون نجسون اولائی کلاهم الامنو نداغی خلق لر امن دے وهم محتدون او دا دی حق پرست و هدایت والا خلق و تلک حجتنا او دا چې مخکې ذکر شو ابراهيم عليه السلام خپل قوم سره باسو کو په توحید باندې الله او ته اشاره کوي په تل کا سره او دې تل کا کې عظمت ته ها نو اشاره وکړه چې د توحید شان ډیر لوی دی ها ال ته ویلو تل کا رسولو و تل کا حجتنا الله اذا زمونږ دلیلو دا چې ابراهيم عليه السلام خپل قوم سره باسو کو دا حجت زمونگو حجتنا آتینا ابراہیم مون ورکلو ابراہیم علیہ السلام تا نو دا اغو ضرورت خنو اخو دا وقتنا موحدو نو دا اغو حجت تا سو ضرورتو ننا علا قومی ہی چه حجت قائم کی پخپل قوم باندی دا قوم دا پارا موتور کلو چه قوم با پواکین و دلائل با تا پیش کہیں کناسی با بیان کہیں دلائل با سرا نی نا دا قرآن تبلیغ دیتا ہوئی چه ام با واضح خبر کہیں با سرا دلیل پیش کہیں دا د اشاعت والو کار دی. او چې اشاعت کې نه نا بیا داسي چې ډیر فصیح اللسان وي ډیر خبره په دلیل به پکې نه نو آیات نه به حدیثي بیا خبر روان شو. څوک به داسي چې د آیاتونو د حدیثو به یو خپل رواني او کوم مسئله به پکې نه یلکه چې آیات وینو مطلب څه دی چې حدیث وینو نتیجه څه شو نو اصل دلیل پیش کړي. دا به سوره هود پاول کې راشي خان فصلت او احکمت یې دواړه ذکر راوړي دي چې تبلیغ دې تنوي چې دواړه یو شینال حق تقویر وي ورکړې مونږ دا حجت او دا دلیل ابراهيم عليه السلام ته په مقابله د خپل قوم کې نو کله چې قوم سره باسو کو په توحید باندې نو الله ول مرتبه دومره اوچته کړي ګورو تا په دې مسله باندې مرتبه اوچتيږي ها نرفعو درجات من نشاو مونږ اوچتو مرتبه دا چا چې مونږ وغواړو ان ربک حکیم علیم بشکر اب ستاړل له حکمت والے دی او په دې پارس باندې دا ماناو. ابو بکر جساس وی چې تلک حجتنا سم اوضح دلالتن على وجوب الاستدلال دا وی ډیر واضح دلیل دی دا آیت چې واجب دی چې په توحید به دلیل پیش کړي هر څوک چې ښا کعالم او کطالب خدا واجب دی په توحید باندې به دلیل پیش کړي څنګه فی فلما استدل ابراهیم علی توحید اللہ چه دلیل پیش که با توحید بانده که نا نصبت بذالک ان علینا مثله ان علینا مثله ثابت شو چه مونگ بانده ام دا واجب شو ولی مونگ پا ملت ابراهیمیو که نا نو چه اگه پیش که نو پا مونگ ام دا خبر واجب شو خا چه با توحید بانده با دلیل پیش که داوی فقیه دی ابو بکر جساس دو اصول امام دی. او دغس امام رازیم وی چه ابراهیم علیہ السلام وصبت الابراهیم حصول الرفعتی اللہ ویڈیر مرتبہ اوچتا و تحاصل شوان والفوز بالدرجات العالیہ اولوی مرتبی و تحاصل شو لینو ذکر الحجتا فی التوحید دا صد وجنا ختمی اوکو کنا درس نظامی نا پارغشو نا ذکر الحجتا فی التوحید و زب عنها او توحید چی چا خلاب کاؤ مچانو نا غیت او شلل زب عنها و ذالک یدلو على انہو لا مرتبتا بعد النبوة والرسالة اعلى و اشرف من هذه المرتبت وی دا ثابت شوا چه دا مرتبی دا نبوت و دا رسالت نا پس بلا مرتبه نشتا اعلى دا دی مرتبی دا توحید نا چه توحید باندی باس کے دلیل پیش کے خان نو موحدین دا سکی چ ګورن د دې خبره په توحید باندې کنه او تقریر به د توحیدی بس هر ځای کې ځکه دا خلق وی په دې له بل مسله نو ورزینو امیان وی کنه امولان سوې نوې دې تش قران زده کړي دي ها په چې قران زده کړي نو سبا کې پاتې شو تپخپل وای چې جميع العلم فی القران لیکن ټول علوم په قران کې دي نو تتی ولی محرومه وی تقاصر عنه افهام الرجال ډیر خلقو ذهن او عقل و تنرسینو و استاب نرسینو د رجال خو ورته رسی نو له مرتبه دا ده ها دغه د مرتبه ذکر وکړو د اخرت دینی مرتبه اخروی مرتبه وی نو دنیا کې ولا سوار کړه الله وی او وهبنا له اسحاق او يعقوب او با خمون دتا اخری عمر کې سلو کال کو عمر کې اسحاق علی السلام چیزی او یعقوب علی السلام چنوسه او ټول دنیا ته آباد شو کلن هدینا نا نا تا گوره خواه دا توحید دی اللہ ایماو تاو باخو دا غی اختیار خونو کنا چیزان رضی پیدا کی انیسو پیر نیولیو چی بیعاتی ایتی نکڑیو چلل شو چی رضی و تاو آئیو او غصر آل تاکی سٹور دی اللہ اینا کلن هدینا اریو تا منگا ہدایت کلیو دا دی مسئلی ونوحا هدینا من قبلو نوح علیہ السلام تمون هدایت کلو دا طولو نمخکیم ومن ذریته داودا و سلیمانا و ایوبا و یوسفا و موسا و حارون دا اولاد دا نوح علیہ السلام نا دا پیغمبران دی داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دا غدو پیغمبرانو چه سرد نبوتنا ولی اللہ بادشاہ امور کری بی ایوب و یوسف علیہ السلام دا غدو پیغمبرانو چڑیر سخت پی راغلی دیو باندی پا بدن کی راغلی ہو پروتو اپا دیبل باندی پا احوالو کی راغلی کل کوئیتا کل یو پلا کل او موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام اغدو پیغمبران چیدلو یو معجزو اللہ و لیرلو وکذالک نجز المحسنین اللہ یوازی دیل نا زار چالا ورکو ما کچی محسنین خوئی کنا مشرکین نا دغسی بدل ورکو منگا حق پرستو موحدینو تا چی توحید نم پی خوگ لگی دیتا موحدین و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس دام داغد اولاد ندی سلور وارا پیغمبران دی مشور دی پا زہد او پا تقوی کی دا دیر متقیان او پر ازگار خلق کل من الصالحین زکی و سر داغد دا طول دا صالحین او دا کامیاب خلق ندی و اسماعیل و لیسعا و یونسا و لوتوان دام دی نوح علیہ السلام پا اولاد کی دی اسماعیل علیہ السلام معلوم دی مشر دیو او ی علی یسع الله ته معلوم دی چې څوک اسی څوک وی دا ادریس علی السلام ته وی علی یسع مولا کی خو خدای علم نشته جاته یونس علی السلام مشهور دی په خپل امتحان سره او لوط علی السلام دا سلور ور هغه پیغمبرانو چې دې سره خپل قوم مرګرته نه وکړي دیو قیامت کی آواز را روان رستو با سر امتیان نئی خیر یونس علیہ السلام سر خوبی عمر گریشی خوب آول کی و سر نو کا نفع وکلن فضلنا علی العالمین هر یو دینا منگ ورکڑے و چتکڑے و پا مخلوقات باندی دا اس بات دا وحدانیت کی اللہ او عجز دا مخلوقات بیانی او رد کی پا مشرکین بالعباد الصالحین چه دیم پا خدای توب سرونی و قریشو دا ابراهیم علیہ السلام دا اسماعیل علیہ السلام تصویران جوڑ کریو پا ویت اللہ کی دن نیل گولیو دا غی عبادت بیکاو کنا پا دی مانا چه دی با زمان دا پارا شفاعت کی اللہ تا دا غی شرک داو کنا ومن آبائیم او بازی دم پلارانو د دین و ذریاتهم او د اولاد د دین اخوانهم او درونو د دین فغه ندی ذکر کړی چې هغه سوکو وجتبیناهم وهدیناهم مونږه خوخ کړل د نبوت د پاره امونږه وت وحی وکړه هدایت ورته وکړه اله صراط مستقیم په طرف د لارې نیغیم ذالک هدى الله دا چې ذکر شو دا د الله هدایت دی چې مخکې وی ان هدى الله هو الهدى دلته وی ذالک ښکارې وی مشارون له بل بنان دا غوښتل دا د الله هدایت دی دا د الله دین دی هدایت کې په دې سره چاته چې خوښي شي د خپل بندیانو نه هر چاته ونه کوي کنه ها هغه چاته چې خوښي شي د خپل بندیانو نه امام رازی وی چې ذالک راغې اشاره ستو شو وی یجبو امام نے کنا خواہ اَن يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الْهُدَى مَعْرِفَةُ التَّوْحِيدُ چِذَلِكَ کی اشارت دیتا دا مَعْرِفَةُ التَّوْحِيدُ وَتَنْزِيهُ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الشِّرْكِ دا بل طرف چِلَّا بَيَوْ پَلَا وَاحِدْ لَا شَرِيكَ گَنِي بل پلوه ده شرک نه پاک گنه چه سبحان اللہ نو ذالک دیت اشاره شوخا سمره وصدار او باسی ده انبیاء و حال گورا ولو اشرکو بالفرض کدی پیغمبرانو شرک کلوه ده اللہ سرا لحبتوانهم خامخا برباد شیو با ده دین ما کانو یعملون اغا چی دیس عملون کلی دی ویر د نور عملونه همون ته دور نه دي معلومه الله ته معلوم دي خدالو به نو نوح عليه السلام دا خورا ته معلوم دي چې بل لبي سفيم البسنتن الا 50 عاما چې نه هنم سو کال خود دعوت ته توحيد ورکړو نو دین او چت عمل بلشته او کاغه شرک کړي نو ایس بنو ها د شرک مذمت وکړو اول اثبات توحید او بیا د شرک مذمت چې هغه خلق ګورزان ساته شرک ډیره لویه بلا ده او بام خوري ارسه بدن ختم شي زین ځان ساته دې تعامل نټینګي ښا لیکن وسو کلمه ګو مسلمانان هغه وی په مونږه ایسا سر نه پریو او د مسلمانې کارونه کوي منځونه او د سنا روزه تراوي هم کوي او شرک وسره هم کوي دا وي په خوابه دا سوچ ته اوس دا خبره نشته او دا دواله به کول غواړي په دواله به ولوخ په موږ دا غواړي لحبتوان هم فاه اولائک الذین دا پیغمبران دي اتینا اومل کتاب او الحکمه او النبوه چه مونگ و تورکلیو دی سرسنو گوره اللہ مونگ و تورکلیو کتاب اسمانی مونگ و لورکلیو علم دا شریعت مونگ و لورکلیو پیغمبری نبوت و رسالت دری سیدو نے ذکر کلخا او دا اللہ اخری پیغمبر لورکلو بس دا تین امراد شو ذکر رستوی کنا کومنګ وای چې دا د پخوانو انبیایو ذکر کوي نورست وی کنه چې نه دا د پیغمبر حال ښا فاین یکفر بها هؤلاء کو کفر کوي په دې دریوالو سیدونو باندې داستا قوم عرب قریش نیمنی ندی منی کنه دیت ساجت ته الله دما خو چاته یت نشته دما خو دنیا ډکا ده دا زینه ولا خلق راولم چې دی ویلو پیجنینا فقد وکلنا بها قوما الله امام قرر کړی دی په دې مسلې باندې دا سیو قوم څوک پیجنینا ال به پیجن چې راشي مدینه تراشي څوک به د کجورین را کوزیږي عبد الله ابن سلام اسوک لیسو بها بکافرین چنبئی پدی مسئلہ باندی ناشکری کو ان کی ناشکری و پکی نئی انتہائی شکر گزار نا اللہ اخپل وادر اشتیاک لکن وکلنا بها قومن نا اللہ پا علم کی جسو کنا نا غسو کو نبت اکثر مفسرین دادا چی مدینی والا انسوار مدینی والا کجر و ملکو اغین خلق راوست اوسو خزرجو یرا خدیر بخت اور خلقونو کنی ډیر ملکونو دا ارمان کړو چیرې کومل راغلی وینو وې تاسو له وسنګ درته چې الله وی فقط وکلنا بها ما په خپل علم کې دا مقرر کړی دي چې انصار د مدینه با د دې دین خدمت کوي ښا چې نبی له اسلام یې بوته یو کال را لښپکتنه نو د غرو ویخ کې نبی له اسلام سره بیعت وکړ چې غیلان نو بل کال را له دولستنه نو بیا غي صبح کې زنانه مو ویخه نو د غره پاکي بیا ما خام تیارو بیعت وکړ نو بل کال اویا تن رااله ناغي مونږ نه زوسي مونږ دې بوزو ځان سره نو حضرت عباس د نبی له اسلام تر مشرو او ډیر تجربه کار ناغو توی تاسو ساتلی شي څنګه به بوزه ټول عرب د دشمنان دي هغه توی چې سو په مونږ کې یو سترګ غړیږي نو دې به مونږ نه نقصان دې به نه خراب اچ مونږ ته یو تنم پاتې نشي نو بیا خو مونږ ملامت نه یو کنه وی بس بوئے زه ته بوئے ته مله هغه خدمت کې دومره برکت واچو چې ټوله دنیا په توحید او سنت باندې رنگ شو اولائک الذین دا پیغمبران دی حد اللہ چی دی محتاجو پا ہدایت کے اللہ تا قرآن چی رد شرک کئی کنا حیران با پاتی چی اخدا تا تو لگو رنو چی سمر سیغی دی نواریو حد اللہ محتاجو اللہ تا ہدایت کرے اللہ علا کتابونا و علمونا و پیغمبر ورکلی دی فب حدا و مقت دی نتا تا ویمان د دې په اصول په روان شام د دې مرګره شام اذکه چې دا خبره یو شي کنه ها چې فاین یکفر بها هؤلاء قریش د زکه عربو ته خبر راځي وا چې نبی له سلام پکې دی کنه نو قریش خود د انکار کوي د دې کتاب نه مانی د پیغمبري نه مانی د علم نه مانی دا مطلب وو فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ تو قرآن الفاظ تا گورا سمرا کمال لے شبہات ختمی نگورا لن بے شبہ خدا چیزا من خدا عقیدہ دا چی بٹولو کے انبیاء کے افضل سوک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تو او اگا پخپلوی چی انا سید ولد آدم ولا فخران زدا خبره کومه خو د پخر نه نه کومه زدا ټول اولاد د آدم سردار یم او كلهم تحت لوائي دا ټول با زما د جانډي دلاندې قیامت کې آدم او من بعده سوچ ټول با زما د جانډي دلاندې نه او په خدا کې د زمونږه خپل په قران وی په خدا هو مقتدی دی انبیاء پس روان شا دی پس نیتو تڑا اقتداو کا دیستا امامان سور امامان ہم اقتدی یو دے حلکو اے داغا اقتدا ندکا نبیاء پا لفظ کو نشوی عربیز دکا دی اقتدا مانا دل تکی آگا دو امامت اقتدا ندا اقتدا مانا اتفاق دی دو اصول مرگرشا چی دی کم اصول استعمال کری دی کم طریقہ نو اگا طریقہ ستاوم دا نو ٹول پا دی کی یو رونے کنا فبی ادا و مقتدی دیو خود اقتدا مانا داوا مگا اشکال نشتا دی دو ام دادا چی تقلید ثابتی کنا حلکو اید تقلید نے انکار مکوا تما ته دنیا کې او خیا څوک چې هغه مقلد نه دی په دې باندې زمونږ یو مرګره راستلې و د سعودي نه چل تاوی و سره باس کو ناغو ته وی چې کچره د امام ابو حنیفه تقلید کول شرکی نو د امام بخاری او د مسلم تقلید په طریقه اوله سره شرک بس اغیل نور سے جواب نورتا نو شیخ تے لگاو کو شیخان دی کنو دفترو کے ناس دی ناغ دے راو گوختو پتیوی تا دا سویلی دی وی غسم ویما انا قول الان غسم دا ویما کد امام ابو حنیفہ تقلید شرکی ند امام بخاری دا مسلم تقلید ام شرک شو نو الخروج ویلی کول اوی کما تاوی چی ما سر باسو کنو ماوی چی ایسے نور نقصان اگی خوب نو قرآن وی فبهداهم دا اگی دا ذات تقلید نیادو اصول پسی نو کمونگ مقلدین یو دا امام ابو حنیفہ دا ذات نیو دا اگی دا اصول یو دا اگی دا دلائل زمون خوخشوی دی زکر دا اگر لنبی استنباط دا قرآن لنبی استشهاد دا قرآن بیا رستو حدیث تزیخا نو هدا هم کی اشاره اکڑا چه دا ذات تقلید با دا چانکه دا اگر دا اصول و دا اگر دا هدایت و دا علم با که خان نو دا دی انبیاء پا هدایت و پا اصول پا سروان شان دا معنی که امام رازی چه اے طریقتهم فی الایمان باللہ و توحیده و اصول الدین دون الشرائع شرائع خو مختلف دی فروع دمانزا دا روجی و دا احکام پار وقت مختلف فاغا اصول و تیادی صاحب دا کشاف موی وکان من جملت هداهم انبیاء پا دی هدا کس داخل لی ترکو طلب الاجر فی سال الدین چی دین برا سیخ سو پی غوالی نا کخپل وصد کیگی نوار بکی دبل چانا بنا غوالی ترکو طلب الاجر فی سال الدین و ابلاغ الشریعت دادا غی اصولو ذکر پسیوی قل لا اسألکم علیه اجرا او آیا دا ډیر ضروری خبره ده چې نو غواړم تاسو نه په دې دین باندې په دې خپل تبلیغ باندې س اجر او عوض ان هو الا ذکر للعالمین نه ده دا مگر پند او نصیحت د پاره د مخلوقات مدارک ده حنفی تفسیر ده او غوی فيه دليل على أن أخذ الأجر على تعليم القرآن ورواية الحديث لا يجوز فمونغا نوا يصليح مدارك بدا سرفروتي كان آغاو قورا أغيكي داويل متاخرین و متقدمین بیا کوزان لخا تو قرآن و سنت پدی گوادی پدی کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دار چانا مخک دے چاگوی چی تعلیم معلیم پریدہ بس و پدی باندی اجرت اغسطل حرام حضرت شیخ نجیتا پوستیو پاربو کی چته دومره لوی عالم نو ته د امام ابو حنیفه تقلید ولیکه ناغه د دوه وجونه یو هغه په توحید کې ډیر مضبوطو او بل په سنت کې هغه وی څنګه په توحید استقامت خدا او چاوی مړی ناوري هغه قائل له په دې باندې چې مړی ناوري ولی وی کدا وای چې اوري نو بس خلق بر روان شي نو تشاوری دل بنی بیا چې اوری اومو وینی اومو جواب ور کولی شیو لاسم را استیشی دا قبر نا دروازه با کولاو شی ناوی زنویم چه مڑی اوری خوا او دویم دا چه اغوی چه پا دین بانده اجرت ناجائز دی او دا سنت کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا په دې دوه خبرو باندې زه دغه مقلد یم نو لا اسلکم علی اجرا وما قدر الله حق قدره قدر نکو دی خلقو دا اللہ سنگا چی داغا قدر لائقو داغا دا شان سر لائقو نو آغا سی قدر نکو ابو عبیدوی ما عرف اللہ حق معرفتهیم وی نپی جندخا اچھا نو یہودو نو نسوارا نو مشرکان ہو دنیا کی خدا خلق دے نو چاو نپی جندنو اللہ چاو نپی جند پا سی پی جند گلے سرخا او صحیح پی جندگلی دغا دا چه وحده لا شریک له. حسن بصری وی ما عظم الله حق عظمتهیم تعظیمی ادا اللہ نکو تعظیمی ادا لات مناتا و دا گٹی ادا ونی و دا قبر او دا درگاہ کڑے دے چه پشا رازی خوا پشا تینا رازی ادا اللہ قدر ندے کڑے اذ قالوا كل شيء ذا خبر او كلام ما انزل الله على بشر من شيء او جنہ دی نازل کړي الله په اس بند باندې هیڅ شي نو ګوره باز آیات نو واضح کی کنه چې هغه خپل هغه قصه امر عجیب ورسره نه امر غریب او عجیب دا چې نبی علیہ السلام یو ځل د یهودو مدرسې ترار نو مشر ناستو مدرسې کې هم شریک نه کا مالک ابن سویف دا دغه مشر هغه امیر کړه ډیر په خوا باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم ولیدو نو ته وی انشدو ک بالله دا لا پنوم د لسوګان در کوما انشدو ک بالله هل وجدت في التوراة تاو تورات ویلې کنه او تورات عالم کنه تا په تورات کې دالي دلی دي چې ان الله يبغض الحبر السمين چې دا الله خېټور مولا ډېر بدی شي او انت الحبر السمين او ته یې کنه وتی کاره وته اډیر ور پسې بیا وي چې دا ځکه چې دا يهوديان تعالی چو سو شی په خوګ لګی نو هغه تعالی درکینو تاسو ری ډیر زیاته وکړه زکه چې تاسو پاسې دې نشي د زینا کنه نو هغه تک سور شو او دی وی چې ما انزل الله علی بشر من شی او الله سو شی نه نازل کړي په ایس بند باندې لکه هغه ته خدا سن شو ویل چې ته پیغمبر نه تا باندې الله سن دی نازل کړي خو یو عامه کلیته نه جوړ کړه چنه دې نازل کړي الله په ایس بند باندې هیڅ شي ندی مخک سره سم مناسبت چې ما قدر الله حق قدره دې کې الله کوم به قدر یو شو دا شو چې الله بار بار وې قران کې چې زه د مخلوق هدایت کوم مولا کتابونه نازل کړي مولا پیغمبران نازل کړي دي لئلا يكون للناس على الله حجه چې خلق بیا قیامت کې ما ته داو غنوي ا چې دې سړی کوم خبره وکړه نو ارسه ختم کړو چې نو دنیا کې الله دین را لېګلې دي نه خلق ته پیغام را لېګلې دي نه د خلق د اصلاح کار کړی سي نه دکړی سي نه دکړو سمره به عزتي وکړه چې ته دا وایې چې ما انزل الله على بشر من شيء نو دا ته نه جوړ شو کنه جار الله ذی مخشری وی هغه وی دا ها چې وذالک من اعظم رحمته واجل نعمته دا ما انزل الله سشی دا خدای الله ډیر لوی رحمت ته او ډیر لوی نعمت ته لیکن لم يعرفوا لطفه على عباده لیکن دې ظالمانو نه پیژند داغه مهربانی داغه احسان په خپل بندیانو نو فقالو ما انزل الله علی بشر من شيء هیڅ نشته نشته هیڅ دنیا کې نشته نه د الله دین شته نه کتاب شته نه پیغمبر شته اسی وی دا توبه دا د الله بی عزتی ده کنه ها قران الزامی جواب کوي منطقی جواب کوي چې ها تا داسې کلیه کې هودا چې مان ذل الله ولا بشر من شي نه دې نازل کړي الله پیس بند باندې هیڅ شي ردی ته په منطق کې صالبه کلیه وي وګورو صالبه کلیه او د دې نقیص سره دي موجبه جزئیه درته نو ګوره نقیز ذکر کو لکه توه چې لا شی امن الانسان بکاتبن زنه منم چې انسان کې انسانانو کې لیکون کېشتا نو توه چې وګوره دا پلار تا پین چې وسره دی لیکل کې داسې دي دا یو جزئی دی فقره دی لیکل کې کنه نو ستاره کلی روانه شو هر سر روان شو ملاوی قل اوایا وتا من انزل الكتاب الذي جانا ذل کړو هغه کتاب جاء به موسی ته يهودي دي کنه موسی عليه السلام مني چراغ له پاره سره موسی عليه السلام تورات نور او هدل للناس دل اصل را لګلو چې دنیا رڼا کی او د مخلوق خیر خوایو کی او ته هیڅ نشته دی تیار کې پروتي اخو رناوا د دنیا د پارا و رحنمائیوا د خلقو تجعلونه قرات پیسا او تاسو دا ظلمو کو چه وم کردو اغا تورات پانی پانی سنگا اغی خوشلولی نو اغی خو دیر سپاری نوی جوڑی کلی نا توب دونها سخکارا کوئی چه استادو بگی فیدهی و تخفون کسی راو پتوئی دیر دا پانی پانی شو کنخا چې څه اخکار کو چودريږي نظر بدا آیات وي چې مثل الذين ينفقون في سبيل الله اموالهم كمثل حبه زور ولا ورکی کنه الکه چاندې لراغله قران کې دغه آیات ته نور څه نشته تبدونها وتخفون كثيرا او کله چې ختم لبوتلی نذابوی چې قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا و ته په دغه خوشاليږي چې چینه کو پیالې کلنګ کلنګو کی تډیر خوشاله شي او سی پارا ټپ کی چې ما خلاص کړه کنه پارس کې ټګی دا دوکا دا تبدو نہ او تخونه کثیرا دې دې کې قرطبی لیکلی دي چې د دې آیات تلان دي د دې امت هغه خلق عمر راغی چې قران یې پانی پانی کړی دی سپاره ته نه جوړ کړی دی او سیټو نه دی او دا هغه خلق کوي کنه ښا چې د یو لوی افسر خزمړه شي نو قاری صاحب ته وایي چې درې سیټ راوغواړه دا دوه به کورونو کې خوارکو او یو به د جمعات کې چې ختم وکي کنه لوی جهل له په دې دنیا کې قراتويسا دی خو سره ډیر ظلم کړي ځکه چې ډیر سپاری یې جدا کړی دي او دغه سي صورت یاسین ته نه جدا کړی دي یاسین شریفو هغه چې څومره به ادبی کیږي نو پنځ سورا پنځه سوراتونه غواړي چې کوم تنه جدا کړی دي لاس خپې د قران نه کټ کړی او به پیلې کړی چې دا د پلاني مرحوم د ایصال ثواب د پاره وای ثواب نشته عذاب یاد و چې دا یاسین شریف بکم دې پروتي خلق په د پاسه ګرځي را ګرځي توبه او بیا چې تنگ شي کنه نو اړو کې له پتیلې کې اون غاړي ویدا جمعه توسا او اجمات ستاسو د لبو دی کنه نو هغه دې لاندې خلق راغی کنه ها چې دې قران سره کوم ظلم وکړه اقص څنګه چې يهود کړو د تورات سره ها وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم الله یې استاد د علم د کوم زین راغلی دی ها تاسو چرته بل په جامع اصغر ته تللی وې په دې تورات نام دکړې کنه ها او علم در کله شوی تاسو ته چې نه پوی دی تاسو ان پلارانو مشران تاسو را دیو کو ا قاعده ول ختم کړه تپوز دنو کو چې چا نازل کړو اوایا کنه هغه چر تغکاو نیوی نو الله پیغمبر ته وی قل الله اوایا وتا چې الله نازل کړو نستغفر خبره ختم شوه استغفر کلی منقوزه شوه دا دا توایا بس چې قل الله بس ګوره دا هر سوال جواب څه دی توحید فالله دې موږ له فهم راکې په قران کې ها دا هر مسلې جواب توحید دی دا غید دې اعتراض جواب سو قل الله بس نور سو تمام الله نو متواخلا بس ثم زرهم بیا پرې دې لرا فی خوضهم په دې خپل باطلو کې یلعبون چې مشغولې دې دا کار دی خوص راشد اخد موسی علیہ السلام کتابو د دغه نه انکار نشي کولای کنه وهذا کتاب انزلنا مبارک او دا قران عظیم الشان کتاب دی زکه چې موږ نازل کړی دی ډیر د خیر او د برکت کتاب دی مبارک چا چې قران وړو ځان سره کوړه ډیر په مینه او محبت باندې نو مفسر وی چې مونږ تجربه کړې ده نشابوري نشابوري وی چې مونږ تجربه کړې ده چې هغه کور کې الله خیر او برکت راولي مصدق الذي تصديق کوي د هغه کتابونو بین یدې چې د مخکیوم دا هم تاسو نازل کړې ده رسول د پاره لتبین ولتنذر دا سره دي چته بیان کې خلق تا او یره په دې سره مکی والا خلق ام القرآن او من حولها هغه دنیا چې چاپیر د دین ده والذین یؤمنون بالآخرته هغه کسان چې قیامت منی او آخرت منی او د خدای نه یریږي د آخرت غم ور سره شته یؤمنون به هغه په دې قران ایمان راوړل او چې کله په دې ایمان راوړو بیا نور دعوت ول مور کوا د منځو دروږي بس دعوت خدا دې کړه چې اوسلې دې په توحید پوکو هغه په خپل بیا د منځو نه او دروږي درس نه ځان خبرې او علی صلاتهم يحافظون دې دغه ته دعوت وره یې سړی دعوت واه دې پری خودو دې په خپل او په خپل منځو نه ډېر حفاظت کړي را پابندي وکړي طریقه به راشي ان شاء الله ومن ازلمو زجر دي معرضين او منکرين له چې دا مخکې کوم ذکر شوخه متمم صاحب مالک ابن صاحب خپه شو او چې هغه واپس لاړو نو تا خپل يهود او ته وي چې تاري شاده سي ویلي دي چې ما انزل الله ولا بشر من شيء وی ویلي مې دي خو غسره لکنه په غوسه کې خو خلق ارس وي هغه وی چې ویلي دي دي ته زمونږ مشر نه نو د په ځای باندې کعب ابن اشرف بیا مشر کو قاضی صاحب دومره ظالم وخا چې هغه خپل خلقو د مشر نه ويستفه نو لذي حال بیانې چې دا قسم خلق د دنیا کې ها ومن ازلم وسوق دې لوی ظالم ممن ابترا علی الله کذبا دا چې انا چې جوړ کړی په الله باندې دروغ چه دا اللہ شریکانشتا اللہ اولادشتا اللہ سر شفاعتم کی گی دا ٹول درو او قالا یا دا خبرو کی اوحی ایلی چه ما تا ام وحی که دیش تا خویو ایز دا پیغمبر نده ولم یوح ایلی شیعون دروگوی وحی نشی که دیتا دتا دیس شی ادیو ما تا وحی که دیشی دا دیس یا دی دا دی کشف و الہام یا دی کشف و الهام کلاو تا پا خوب کسو داسی نخی نخانی و کناری و زیال و سراش پین مالتی و سیوان خکارشی شیطان خودی ارامی دیکن نده بیا خلقو تاویی شما تا دا اللہ طرف نسی الهام گونتی و شخا الهام اکلاوی ما اللہ پا خوب کلی دلی پدی مصیبت اختی خان اوحی ایلی ولم یوحی ایلی شیعون در دغی خلق حال لی خان دا لوی لوی ورخیتی جناس دی لحیم او شحیم او خانقاهونو کی ناس دی کنا دا دی بلا خبرنی چی ورسرکینی کن دقا باوی خوا چی دا اللہ دیر لوی شان دی مونگای خو دیر برکاتو لی دو زکا چی مونگا دا ذکر شروع کو کنا او پینزو سو تورسی نمونگ تا کشف کی او مونگا وی دا سی عجائبات او غرائبات وینو لکو ایتاوری دلی صورت انعام کی چی وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماو اقوی مونگ تا مخکار شی خدا دا اگا چا مخ کیوئی چا اگا ناستی و تا او سر سندی ادی په خبرو یقین کوي کنه نو الله دې یادې چې ولم یوحی الیه شیون د الله طرف نه توحید نه شوی او د شیطان طرف نه وحی چکی نه به اوس راشي دې صورت کې ناغه ته شوی ده و من قال او سوق د لوی ظالم دا چانه چې وایي سون ذلو مسلمان ذل الله زوم جوړول شم په شان داغه قران چې الله نازل کړی دی مونږ به امید اس جوړ سورہ انفال کی براشی اللہ رب العزت ہوئی تو زان نشخ لاسو لینو ورگا چی وقت راشی نزبتا تاوئی محا چی وست تاوحی نکی گی او وست قرآن نشی جوڑو لے ولو تراک اولی دیتا ایز ظالمون چکل دا ظالمان فی غمرات الموت پسختو دا مرک کی مبتلائی چی وچ پزی ابل رازی یوچه فضی بل رازی تا دی مرک دیر گرانی کنا تھا فی غمرات الموت غمرات ویلی سمندر چپو تا تا دا موتم دیر گران کار دی زکا دعا اصل دا دخا چتا تسو کوئی چتا دعا درخواست دنو ویو بوری گا خبرہ تکو ما تخوزی پا مخبان دی د کومې دعا درخواست ده یره وی بس وای زما خدا دعا ده چې الله ته په زبانه سختې د مرګ اسانی کی زه به دا دعا کوم تا چې الله ته په مرګ سختې اسانی کی زګ یعقوب علی السلام چې کوم زی ولا کمیس راولیو هغه ته دعا کړو ها زامبیا او دعا ده دا نور دعاګانې مکه وزکا چې نور ته د عزت نشتا دیتا دی ډیر اجت دی چی فی غمرات الموت والملائکتو باسطو ایدیهم او ملائکو اگدی دیتا لاسون اخپل چا پیرا ناستی او لاسون اتر اگدی او توی اخرجو انفسکم مونگا ایسارا ویما دا نفسون راو باسے اخرجو انفسکم راو باسے دا روحون اخپل اغیر استیشی دا دا زورنی پا شکل واتا ہوئی کلی پاکی والا گزار امور کی خواه خمونگا پی نپوئی گو یدربون وجوہ هم وادبارا او تاوی بیا الیوما تجزون عذاب الہونیم ستا خوشحالی خلاصا شوا نن با سزا در کولی شتا ستا دا عذاب درسوائیم نن سمانا سو کوئی چې د برزخ عذاب ته نمراد دي تا باندې قوس شو روشوا قیامت خلا څومره وخت دی وتا ها اوس نه پتا باندې عذاب شروع شو چې دې ته عذاب د برزخ وای ښا بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق دا په سبب داږي چې تاسو په الله باندې ناجایز خبرې کولې چې نازول شته کنه ورګه چې اوس د تنازول یو خی ښا تاز با دا خبری کولی چی او کنه دا برخی خواندان شده کنه زمون بابا جی پخپل دا برخی خواندنو غیر الحق وکنتم عن آیاتی تستکبرون او ویتاسو دا اللہ دا قرآن نالوی کون کی کچا باتا ہوئی چی گورا دا قرآن میاش دا دیکی بل سمکاو قرآن تا کینا کال تیر شو یو لسمیاشتی او تا قرآن تلوخ ورنکن راشده دا میاش خورکا ولکن دبوینا ما تا امیر سی بویلی دی دا یو مشر تامیه پستر گلون دی الار کې ناس یو مرګري وته وي پروس کالو چې زه زم درس لن ځان سره باندې بوزم ها ناغه وی ها ځکه چې زی غاړه ته چټی شي ونه وی زه سبا کې خیر نو چې غاړه ته وته وی چې زه چې زونه او ویرا ما تعمیر سي انکار زه نشم تلی زکا چی زخو داغا جواب نشم کولی بیا دا سی ڈیر دی پا دنیا کی وکن تا مانا آیا تی تصدق بیرون امیر سی بده بیا خلاسی دوارا جو اندی دی رونا دی دوارا ولقد جیتمونا فرادا دید آخرت خبر کئی وکد آخرت تی نواخلون دا تجزاونا تفسیر دی چری اوس په تاسو له سزا در کول شي کله نو یقینا الله وی را به شی مونږ ته یوازې یوازې فرادا یوازې یوازې او داسې کما خلقناکم اول مره لکه چې مونږ پیدا کړی وې په دنیا کې اول زل چې جامه در پورې نو پیزار در پورې نو په سر سر تور وې نا سنت وې د قص براش حفاتن عراتن غرلن بے حدیث گراو دی داسی آواز را لی وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا ظُهُورِكُمْ پریم خود آغا چی ما تاسو لدر کلیو پا دنیا کی آغا مال سشو آغا بیلڈنگ سشو آغا گاڑی سشو مَا خَوَّلْنَاكُمْ آغا ناشنا ناشنا پالنگو ناو سو پسیٹو ناو اډیر ناشنا خوراکونه هغه د پری خو درستو استاد هغه نړو کېدو ورا ظهورکم ها وما نرا معکم شفاعکم ابل خبردار چې الله وینوینم تاسو سره شفاعت تاسو چې تاسو وی چې دی به زمونږ د پاره الله سره خبرې کی دا لوی لوی هسته نو لوی لوی هسته اوس کوم دی الذين وكسان زعمتم تشتاسو غمانو انهم فيكم شركاء چتاسو دی پتاسو کی اسداران دی حضرت شیخ بوی چې فی تخیل کوي دا ډیر د دوی خن معلومیږي سمندر دی ښا فیکم څنګه فیکم ان استاسو په مال کې هم د دی برخه ده استاسو په دی خوراکونو کې هم د دی برخه ده ستاسو په دی اولاد کې هم د دې برخه ده بارسه کې د دې برخه او کنه په مال کې خو بزو کا چې دیو په سبا نه لاس کې خو ده چې ملنګ براګه ملنګ کنه ملنګ باچا بیا په کلی راغې نو چې په سبا لاس کې خو ده نو بس هغه به بوته بیا نو تاسو مونږ کلی کې داسې یو ښه راغی کوسا کې کیناستو سړی مالدار او اولاد یې نو دوه ته وی چې سترګې دې سپینې شوې تا ظالمان معلومات کوي کنه ښا نه پغې ونه پويږي وی او ملنګ واچا ډیر وخت شو دولس کال چې ما واده کړې ادا وسهاله وی ښا په خدای باندې لذي در کی زما مخه کال لرازما او ته بوله نوم نګدي زه بوله نوم کدما او بلدا چې ما پارس لاس کې خو دو نه به زمای هغه یو بس ډیر اخره بس هر څه چې ولا ورکړي او دا الله امتحان دی کنه ښه چې مخه کال لرانو ما شومې ولا په غېږ کې راويستا انو ما شومان خاصي ارچا ته خان دي نو ولنګ چې ولید نوې خان دل کنه زه خبر چم ناو ته یې بچا مې فهمد یګور دا وړو کې پويږي ما ته زکه خان دي چې زده در کړې ما وې د نوم عبد الحکیم مرضی ټولو او بیا ته وی خاطر وسغوالي ویرازه چیزو رټه زمرا لره رټو دومی لمزه لوته الته بوتو هغه وایي غسته و هغه وخت ډیر ګرانه ادو او جلبو کې تړلې وې دا وایي به بوزم په ملنګ باچا دې هوال کوي په دوه درې تنه مونږ راولو وی پری دوال نو لولا را پرنسکو وایي ته نبوتو هغه یو ګور کنه وی خلق نمانی کنه خواه داد لیدو خبری دی خواه انام فیکم شرکا وصارو کیم برخوا پاولاد کیم برخوا ایتو بولا نم نک دی خواه فیکم پمال کیم برخوا پارس کی برخوا او دیچه براغی کنه نیغبه کور تبو توستانه کی بناستو او هغه ته هغه خمبيره ډوډۍ او کوچه او ماسته کې خور اجي خپل ما شومان بهرال لغي به دومره قدر نه کوکه دا حضرت شیخ وی کنه جما خو دومره وکړو چې هغه پیران میران او ملنګان چې تاسو د ستانی ستنی وي نام یې د لری کلمې زغالولو چې ریته ما کوچه او ماسته پراتو اتاسو به شملې اس کې کنه نو نور څو کما ری رشتیا خبرو وسوک ملنګ پیجنې نه تکین اکراشی نو واړور پسی کی چولې لقد تقطع بینکم یقینا چې کټ شو تعلقات تاسو په مینس کې قیامت کې کټ وشي حزب بقره کې تیرشیو 166 کې چې استبر الذین تبعو من الذین تبعو دیو بلنا مجوداشی لقد تقطع بینکم و تقطعت بهم الاسباب و ظل عنکم ما کنتم تزعمون ارکبش استاسو ناغا چتاسو فی گمان کو دا بیان تردیز ہے پور دو قسم ردشو مشرکین بالکواکب فلما جن علی اللیلو او بالعباد الصالحین اولئک الذین هدى الله نو ذکر کی دلائل عقلیہ ذن اللصم دے حبنزیش پورا کی ان اللہ فالق الحب والنوا بشک اللہ دے چون کے ددانی نپوٹی تراو باسی فصل تراو باسی غنم اور بشی تراو باسی والنوا او چون کے دے اڈو کی لرانو میویو ونی تی نراو باسی رسنگ چه اللہ دا سکار کئی کنا چه انقلاب راولی دا دانی نے پسل پیدا دا دوکی نے دم ردرنو نا پیدا کلا نو اللہ وی دستاسو دا سینام کل آولشم پدی که دل اون خپل نعمتو نظر غنولشم خپل توحید یخرج الحی من المیت راو باسی جوندے دا ملینا ومخرج المیت من الحی او رئیستون که ده ملی لرا ده جواندینا نو حاد داسه نکوی چه وی چه را خپشی ویرداده که خو زمون ده اصول و خلافو شو ولی یخرجو معتوفو نلی که فعل ده ام مخرجو اسم ده نو ده سنگ پاگیا تفکیگی وی بس تبک ده که سموائی ده خود اللہ کتاب ده تا دا علم دا کم زین را استره ده وعلمتم ما لم تعلمو انتم و آباؤکم دا ایس خبره نه ده ده خوستا ریکارڈ مات کو چه تبا پا قرآن اعتراض نکه تو پا خپلا قیده اعتراض که چه زنیم پوشوه چه ما ویلی ده چه اسم پا فعل بانده نا تفکی ولی نا تفکی دا مخرج المیت من الحی ندی ویلی دیکھ خدا اللہ دیر لوی حکمت ته ومخرج المیت من الحی دا بزیاتی نو چه ملے دا جواندین پیدا کول ذالکم اللہ دا صفتونے چوشو اللہ دے فاننا توفکون تاسو کم پلوارو لشوے چه غام پری خود او پا مخلوق پس روان شوے شلم فالق الاسباح اغا اللہ چی شلون کے دے تیاری لرا پس باسرا فالق الظلمت بالاسباح تیاری تور تم ادی کې سبا راوخی جی ناغا تیار گرد ورد شی خواه شلون که ده تیاری ده شپی لرا پا سبا سرا سبا راوخی جی نو دغسی ده دیرو خلقو ده ظلونو تیاری اوشلو لی لرکلی او ده توحید سبای پا که راوخی جو و جعل اللیل سکنن گردولی ده شپا ده ارام و الشمس والقمر حسبانن او گردولی ده نور اسپوگ میں ده پار ده حساب کتاب هر یو کې خپل حکمت پیدا کړي د نور حساب کتاب ګران دي د سپوږمې آسان دي شری حساب د سپوږمې چې الله دې دین به حساب کتاب کوي ها ذالیکا تقدیر العزیز العلیم دا اندازه ده د غزاتو چې زور اور دی او پار سبان دی پوان دا وای ها د سپوږمې حساب ډیر آسان دي کنه نبی علیہ السلام ویلو چې سومو برویتکم وافترو برویتکم کروجا کوي نو هم د سپمې د لیدونا د میاشتې د لیدونا او که اختر کوي نو هم د میاشتې د لیدونا لیدل پکې شرط دی سپمې خو د اسمان نه بل پله نه زی چې ګندا بل پله یې نو بیا راشي نه خو اسمان کی وزه کروجا نه چې چالي دلی نه شادت پې نه شوي هغه تاسو کروجا نه شوي له اکوجې اچولې دی شي نو بس روجا شي لکه دل تټول خلق ولیدا شادت ته په کومه جتنو روجا شوا اصلي روجا داسي او په کلی کې وې د شپې راغلی و نو د سار څوک خبر او څوک نو خبر نو چانی ولی وا چانو انی ولی مونږ انی ولی وا خو او تختې درانه ټوب خو رضی ته ویل شي خان نو دا به نوای چې سپمې غټاوه میاش غټاوه نو خلک وی وی یوې پکې او خړا وای کوجې او خړا روجا نه دا خړلې روجا به ته وی چې میاش تلې دې شي یا گوايو شي او قاضي اعلان وکي چې سبا فرض روجا د تاسو خدای او به او هغه چې او خړه نو وای روجه او خړه نو چې لیدلې نو شهادت نو شوي نو کوجه شو که روجه شو وای مونږه کوجه خړلې ده کتا روجه خړلې نو کنه تاسو په مې حساب ډیر آسان دي کنه نو ټیک ده کده نور نه یو ورځ رستو شي نو د نور نه یو ورځ اختر مو رستو شي نو پورا شوي او هو الذی الله غزات جعل لكم النجوما چ ګرځولې ستاسو د پارستوري لته ته دوبه هم چې هدایت حاصل کړي په دې سره په ظلمات البر والبحر فتيرو د وچه او د لم دی کې قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون یقینا مونږه ډیر وضاحت سره بیان کړو آیاتونه دا قوم د پارا چې پويږي او هو الذي الله غزات یوشتم دویشتم انشاکم چه پیدا کړی من نفس واحده دیو نفسنا چې آدم علیہ السلام فمستقر فلکم ستاسو لپاره یو ځای دی رهائش دی په دې دنیا کې ومستودع او بل ځای د امانت دی په قبر کې پس د مرګ نه یعنی برزخ کې وته ویل شي دا معنا اسان هم دا د قران سره برابر ده چې سوره بقره کې ویلو چې ولکم فی الارض مستقر و متاع الہین الہین د دنیا د آیاتې کنافه قد فصلنا الآیات یقینا مونږه په تفصیل سره بیان کړل دلیلونه چې دوی شخ پوره شو کنه دا قوم د پاره یفقهون چې ځان ډیر پوه کوي په دین باندې نو دار دین خبره ده خواه چه مستقری ستاوی او مستودعی ستاوی دی که دیر لوی نورم بیانشتا یک قهون خواه و هو الَّذی اللہ آغازات تیم درشتم انزلا من السماء ایمان چه نازل کلی دی دا اسمان نو با پا آخر جنابی نو اللہ وی رو باسو منگا پا دیو بو سرا اسباب بمانی کنا اللہ وی داو بو سبب دی اغوی لیخا نبات کل شین گیاگانی دهر یوشیم فاخرجنا منه خضرا نمون رو باسو د دیو بونا شینکے پٹی ڈکشی پسلو نوشی شینکے غنمو وربشی جوارو شلشمو شنشنو پٹی نخری جومنو او رو باسو د دی شنوشنو فصلو ننا حبن متراکبا دانی چې په یو بل سره جوختي جوختي ویم رکوب خو سورلې ته وی کنه مله په کې تاسو دی یو بل لپاره سورې کړی چې اوزل وګي اوریږي نو بیا غس نشي کولې متراکبن او متراکمن یو معنا ده داسې دي صلی رشتم و من النخل من طلعها او راو باسو مونگا دا دی کجورینا دا دی ونینا من طلعها داغی داغ زیر سانگینا چاگی که بیا میوکی گی قنوانون غنچکونا دانیتون نزدی نزدی دی خلقو تا گران خو ندی چی براو تخیجی که خیجی نام دوم را برا نی دانیتون یادا مانا چو دیر نزدی دی یو بلتا دانی داغی وجنات من اعناب او باغونم پیدا کړی د انګورونم و زیتون او خونان و رمان او انار دی چې دانې دار دی په داسې موه چې اچار دی چې په خوشینه له خراب یاخه ور اټول هم غذا ده هم دوا ده زیتون کې حضور د خوراک نشته لکه څومره چې بګه علاج دی او د رومان د انار خو هر شي دا د پاسه پوستکه دوايي ده د امین کې زیړ आवाज ده دغه هم دوايي ده او دغه دانی هم دوايي ده هر شي دوايي دوايي د ور رومان مشتبهن پرنګ کې او شانتی دي وغيرها متشابه او په خوان کې جدا جدا دي انظروا الى سمرهم الله وي خیر دی او سات صبر وکړو ستو به اخري قاول وتا وګوره په عبرت سره اولی واړه واړه واړه چردا منګوټه چا پیدا کړې ده ادا دور دانی پکی اوړو به خلق وتا ټولې کې خو دې چې دا څه شي چې وړو کې تنورګې د پچو ډک دا انار دې کنه انظروا الى ثمره وګوره په نظر د عبرت سره د دې میوې تا اذا اسمرا کل چې میوه وکیم نو دغه د نظر وخت د خوراک نه دی خو ترخی و ینعه او دغه پخوالی ته بیا وګوره یو مخ یې شینی بل مخ یې سوري ان فی ذلکم یقینا پدې دلیلونو کې تاسو ته ما اے مؤمنانو لا آیات لقوم یؤمنون ډیر دلیلونه دي خدای چا د پاره نه اگر قوم د پاره چې ایمان راوړي یقین کوي دلیل ذکر شو پنځشتم برسته ذکر کوي کوس رد کوي په بل قسم مشرکین باندې بل ملائکه او بل جن وجعلوا لله شرکا الجن الله ذکروي چې دا دلیل دي د خود مؤمنانو د پاره دي مشرکان د پاریس نشته پدې کې ولی ګرځي دا مشرکان الله لره شریکان د پیریانو نه شرکال جن بدل مبدل منه و خلقهم او د دې لپاره دا دلیل پوره دی چې د جنات چا پیدا کړی الله څنګه سره شریک شو تاسو یې پیدا کړی کنه و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم او په زور زورا جوړي الله لرزامن او لونا به دلیل اس دلیل وسره نشته خرقو هغه کار ته وی چې اوسله کار کی او ځان په ټول غوس کی نو یې سړیا چې په یی کې نن وسله داسې کار کوي لکه وی د ازغو څنګه دا کی کورشه یار څه شي نو اوسله په دپاره غالي دغالي لاس رو رو بر را کتا را ولی را ولی نو طول بغوث نشی دیتا خرط القطاد بوئی کرن نو خرقو له بنینا فزور زور اللہ لزامن گوریو لولا گوری دلیل و سر نشتا قرآن و سر نشتا سبحانه پاک دی اللہ او پاک یو گنن دا اولادنا دا زامننا دلوننا و تعالی دیرو چتے اما ای صفون داغنا چی دیئے والا بیانی دا او رسول اللہ آیات تکنخا رد پا مشرکین دوارو شو بنین او بنات او شرکال جن مشرکین بالجن او بالملائکہ پنزشتم دلیل بدیع السماوات والارض بے مثال پیدا کون کے دا اسمان نو دزمو کو دیں سنچ بقرہ کیوی لیو چی گورا اسمانو نے ناشنا دی زمکی ناشنا دی نو اولاد بے سمر ناشنائی نو چی تاسو والا سوک اولاد گانے نو آخو منگلی دلے دے آخو ناشنا ندی عیسیٰ علیہ السلام دے کہ عزیر علیہ السلام دے کہ نور دی آخو بدیع ندی نو کدھا اللہ اولاد بے کنا آبا دھیر ناشنا دا اسمان نوم دا زمکی نوم دا نور نوم کنا زکا اللہ بے مثال دے اسمان نو پیدا کون کہ عزمکو والا انا یکون لہو ولد سنگا بشید آغا دا پاورا اولاد ولم تکل لہو صاحبا او نشتے دا آغا دا پارا بی بی نو یو لاس نټاپ خيږي دی بیا ځکه وی چشته ده کنه سورې سواد کې سوافات کې بیا راځي دا ګوره جملی شروع شوي تر لاسو پورې د توحید جملی دی دلته یو بدیع السماوات والارض دا یو جمله ده ذم ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبا دریم وخلق کل شیء وهو دا جمله دا دریم هر شی پیدا کړی دی وهو بكل شیء علیم سلورما الله پار سبان دی پویږي سالکم الله ربکم لا اله الا هو دا پینځم دی دا صفاتونه چې بیان شو الله رب ستاسو دی نشته بل حاجت روا او کارساز بغیر د الله نه شپغم خالق کل شین فعبدو پیدا کون کے دار یوشی دے نو دا اللہ بندگی کوئیں اللہ تا عجزی کوئیں و اللہ تا فریاد کوئیں وہو علا کل شین وکیل وما او دا اللہ پارس باندی زیموار دے بل زیموار نشتا اتم لا تدرکوه الابسوارو نشی را گیرو لے اللہ لراستر گیو نظرو ند خلقو نشی لی دے ادراک نشی کے دے ندلتا نپا قیامت کی ہاں لی دل بئی لیکن ادراکو چلان دی باندی عرصو بندہ نشی لی دے دا سنخا نشی معلومو لے اورا گیرو لے اللہ لرا نظرو ند خلقو نہم وہو یدرکو الابسوار اللہ کی رون کے دے ټول مخلوق لرا کنا ابسوار یې وي رضا ذکر د جود عمرت نه کولی مطلب دا دی او لسم او هو اللطیف الخبیر اغا ډیر مهربان ذات ته په خپل بندیانو خبردار دی پارسبان دی زجاج دل طویل دی امام زجاج رحمه الله چلا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار دی کی اشاره دی تا چې په بنی آدم کې ډیر ناشنا اندام څه دی سترګې وی کو چا دی ویلې دي چې ماهرانو کنا چې دا نیرو سرجن دی دا ا دې دا ډکو ماهر دی دې دا وګونو ماهر دی دې دا دی ماهر دی وی یبا په د سترګو ماهر به د الله نه څوک نشته ها په دې سترګو کې چې الله کوم نظام یې خې دی چې دا لیدل څنګه کوي او بیا دا چې سترګې دو دي او شی یو ښکاری دا وړي رګران اوخه نو دا انتظام وی کو هو یدرک الابصار الله ماهر دی د سترګو په علاج کې هغه ته معلومات دي چې دې سترګو ته کوم رګون راغلي دي اب کوم طریقه باندې راغلي دي هغه کې الله دا رڼا څنګه چولې ده داوی پدی معلوماتو ایسوک نپوی و هو ایدرکو الابسوار پا کسوک داوکین دروغ باوی چې د سترګو سپیشلیست یې مها قد یاکم بصائر من ربکم یقینا راغله تاسو ته دلیلونه د رب تاسو نه چې څومره بیان شو سورته انعام کې دا بیان شو فمن ابصر غچا چې ځان پوه کو عبرت حاصل کو نفل نفسه پیدا د خپل ځان دغه ومن عمیا سوچ چې گمراه شو مړون شو د دینه خودی دلیلونو نه پویدو پالیا نه بوج به پاغ باندې او مان علیکم بحفیظ انیت زو پتا سبان دینه گهبان رد شرک رد نفی کوي چې ایسو کار ساز نشتا پیغمبر تو توای چې مان علیکم بحفیظ زهونه گهبان نیما سلوره معقبه درې مخکې تیر شوی یو ویلو کذالک نو فتننا بعضهم ببعض ابي ویلو کذالک نو فصل الايات مونږ ډیر وضاحت سره آیاتونه لتستبین سبیل المجرمین او دا دریم چې وکذالک نصرف الايات کلی دی بوي چته دا قران د سنا بیانې دا تا توحید کی بلکې چانه از دکړې مالاوینا وای او تا چې وکذالک نصرف الايات وليقولوا درستم دا زمونږه شان دي چې بیانو رنگ پرنګ د دلیلونه د وحدانیت صد پارا لاتمام الحجت دا سره چ حجت په دی باندې تام شي ولي يقولو درستم او دی بووي تا ته چې دا تا ته چانس دکړې دي ولي يقولو درستا دا تا ته چانس دکړې دي تک سورې نحل کې وراشي 143 زیاده آیاتو چې قد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر الله یز خبره ما چې دی تا ته وی چې دا تا ته جا تعلیم درکړی دی بشر دروم ناراضی بل زین او تا ته تعلیم درکئ دا نه چې الله طرف ناراض نو بوئی چې درستا تعلمتا دا او تا ته چانس دکړی دی ولنبین او لقوم یعلمون او چې بیان کو دی لرا قوم د پاره چې پویږي اتبع ما اوحی الیک من ربک چی دی ترازو نکینو تبا سکے تدی پریدہ اتبع ستا کار بدائی خوا موحد تاوی چی تبا دا خلقو ترازو نتاو خبرو تاو الزاماتو تا نگوری تبا قرآن پسیئی گوری دا پرین دینو خوا تابداریو کان داغی قرآن چی وحی کولی شیطا تا در افستانا اغصد ما اوحیہ لا اله الا هو دا مسئله پرینده نشته ده بل حاجت روا او کارساز مگر الله ده واعرزان المشرکین د دین مخواړه بس ولو شاء الله ما اشرکو کذا لا خوخوي ردی بشرک نو کړي نو تبم بیغم ویو ایس بنو بس وبد ذا لا خوخوخه چې دی بشرک کئ اتبو ته توحید بیان نه وما جعلنا كالهم حفيظا درد پاغه خلقو مخکی خو ذکر شو چې وتوای چې زب تاسو نگهبان نیم حاضر ناظر نیم خبر ردیسوي وینا نه ده پخپلا ولا ولا ده اختیار ورکړي الله ولا ده صفات ورکړي ردی دا وی جواب وکړو چې نه نه ده چاږي وما جعلنا كالهم حفيظا ما خونی گرزو لیتا و پدی خلق بانده نگاه بان عطوائی ردیه و کوی اللہ و لور کری اما انتا علیم بی وکیل او نیتا و پدی بانده زی موار ولا تصب اللذین آئے دعون من دون اللہ تعلیم دا عدب دا مومنانو تا چیزی مشرکانو سر گزارا کوئے اصنی چی بزد کی راشی سنگا د دې د خدایانو ته بدر د موای چې دی او ته کنزل وای کنه بدر د موای څنګه یو خو په زد کې راشي او بل تا ته کنزل کینو نو دا سمکه مومنان ته وی صحابه تاسو ته کنزل کینو فا ولا تسب الذين بدر د مکوي کسانو ته يدعون من دون الله چې دی او توازن کوي بغیر د الله نه او دیو تازی مواران وی فیسب اللہ عدوان بغیر علم دیو بدر دیو کی اللہ تا نو بہتر دادا چی رسول اللہ ہے اللہ پیغمبر تاو بدر دیو لیکن نو مشرکان کل کل چی پو غصہ کی راشی نو اللہ تا پا کیون بدر دیو وی نو خوا واللہ زان تا نسبت کی دا دیو جنا چی سوک زما پیغمبر تا بدر دی کئی څوک زما کتاب پسې لګیا دا ما پسې لګیا شو دا څه شو لکه چې الله ته بدر دی وي ها عدوان بغیر علم دا د وجد زیاتی چې دلیل وسره نشته دښمنی کوي کنه کذالک زینا لكل امه عملهم الله دې دغه سمو خسته کړی دی هر یو امه ته بد عمل دي کدی ته وای چې ګوره خدای نه نېریږي تاسو پیغمبر ته دا سوای د الله قران ته الله دې د دې تخصص شوی دی کنه عمل چې خاصه شي نه ته نبی توبه نو باسي ګوره مفسرین دې ته سب نوې چې ته وای چې تاسو د الها چې دی کنه دې نه په نقصان چاله نشي ورکولې دې چاله خیر او شر د دې په اختیار کې نه دی دی سوک دا مصیبت نا نشی بچ کولی دا با دی ردی ندی دا خو بوای خام خا دا تصب بو که دا ندی داخل خا سب زان دا شیره چه تو توی چه دا دا خو لرگی دی او دا خو گٹی دی او رگا چه روانی کم دل او رگا چه زپی او دسمات کم دا دی تا با دی ردی وی خا دا بازی بخلق باوی دا سکن خواه نو دا کار مکوی خواه بیا واپس راتلل دی خپل رب تا دا دی خلقو خبر بے کی پاغی عملونو چی دی کلیو واقسمو باللہ جہ دا ایمانیم دا مشرکان قسمونا کی پا اللہ باندی پاک قسمونا سوی لین جات هم آیتن لیؤمنون نبیہا کوی دیوی چې کوم ته یو معجزه رااله نو دی به خامخا ایمان راوړي په ایمان یو معجزه وي مونږ ته وخیا مونږ به ایمان راوړو خو ته نه خې مونږ ته معجزه نه راځي نو خا قل انما الايات عند الله هو یوتا چې به شکا معجزې د الله سره دي مونږ په اختیار کې نه دي مونږ ته د معجزو څه پته ده خدای الله اختیار دی وخیر چې راولی کنا راولی و ما یشعرکم کی دو معنی دي کدا خطاب مؤمنانو ته شي ته ګډیر پکيو چې غی ویلو چې رښتیا که معجزه را لنی ایمان براو دا خو ډیر ښه کار وشي چې دی وې دا سه قسمونه کوي کنه فاه الله مؤمنانو ته وی و ما یشعرکم یا مؤمنان تاسو چا خبر کړی خبر دادا انها اذا جاءت دا معجزه چې کله راشي لا يؤمنون الله یزما علم دا چې دی ایمان نه راوړي تاسو لوي چې کوم معجزه رااله نو ایمان براوړي نه راوړي او که خطاب دی مشرکانو ته شي نو ما یشعرکم څه خبر کو تاسو لران اذا جاءتو چدا معجزہ کل راشی اخکارشی نو لا یؤمنون اللہوی دی ایمان نراولی سوک دا مانا کی خوازح ندا اول مانا چی خطاب مومنانو تشی نو مومنانو کی دو قسمو یو داو چی غیوی چی رک معجزہ را لنو خبی ایمان براولی دا غی جواب شی دا لنبے مانا چلاوی چې زما علم دار چې لا یومنون ایمان نه راوړي بل ډل داونه غوی ویلو چې نه معجزه نه که شل معجزه راشي خدا داسې کافران نه دي دی ایمان نه راوړي یو معجزه نه کشل راشي خودی ایمان نه راوړي نو هغه ته هم الله وایي چې تاسو چا خبر کړی چې نه ایزاجات لا یومنون کدا معجزه راشي نو دی ایمان نه راوړي دواړه په غلطه یولي دواړه د غیب خبرې کوي کسو کوئی چی ایمان با راولی و که معجزه رالا اللہ وی دا غیب و خبر رکے تا تا سپت دا او که اغسو کوئی چی نا نا دا دی ایمان نراولی کشل معجزه راشی نغیتا هم اللہ وی چی دا غیب و خبر رولی کوئی دوالو تاوی چی مکوئی دا خبر زکا دا دا غیب و حالات تی ایمان راولل او نراولل خوا خروس توی دا یوی مانا تاییدو کو ونقلب افئدتهم وابصارهم الله اذا اړو ما د دې زړونه او د دې سترګې د ایمان نه د قران نه د توحید نه دا ولي دا سزا ده د څو کما لم یؤمنو به اول مره لکه څنګه چې دې ایمان نه دراولې په دې باندې اول ځل چې اول دې ته आवाज د قران ورسېدو او دې وی چې دا هم نه منو نو با ده سزا شوا چی بیا بین منی محروم شو کما لم یومنو بی اول مر رح نو ده دی مانا تایی دیو که کنخا اول چن آئزا جات لا یومنون کدا موجز راشی هم دی ایمان نراولی ولی اللہ ما والاسترگی و زلو نبن کلی دی محر میں پیوالی دی و نظرهم پی تغیانیم یا مهون اپریدمونگ دی لرا پدیخ پلا سرکشے کی حیران و پریشان سنگچی سورہ بقرہ کی ترشیو کر دا اول ایسا خلاصو نخام اول ایسا و ایک سو اٹار آیات پوری بیا بدوئے میں ایسا شروع شی مخ کیوئی چی معجزہ دی راشی معجزہ دی راشی نو جواب الله کو چې کراشی نو د دې بګې څخه پیدا نشتا نو سه تفصیل کوي ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه بالفرض کوم نازل کو دي ته ملائکه سوره لو معجزه ده یوا وکلمهم الموت او خبر یو کی د دې سره مړی دا سوره لو معجزه ده چې مړی را پاس ادي سره خبر یو کی وحشرنا عليهم كل شيء امونګار مخامخ کو دي تا هر یو شی راجواندی کو دي تا هر یو شی قبولن مخامخ ما كانوا ليؤمنوا نن دي دي چی ایمان راوړي ولې دا ټول کارونه شوی دي کنه ها ملائکوم الله نازل کړي په دی باندې دی ایمان نه راوړي خبر هم مړو سره کړی وی د عیسی علی السلام په وخت کې هغه کړی وی کنه ها چې وتحي الموتى باذنی تبدا سکے او دا سه الله وی کدا هر شی ول مخامخ را ولم دا ټول معجزه او توخه ما كانوا ليؤمنوا ذی ایمان راو الا ان یشاء الله هو مگر اغا کار کیږي چې د الله خو خشیم ولیکن اکثرهم یجهلون لیکن اکثر د دینا جاهلان دي د جهل د وجنا ایمان نراوړي په دې معجزو باندې یقین نکوي جهل یې په سبان دي دي نو امام راضي وای چې قال اصحابنا په دې باندې نه پوي چې به ان الکل من قدرته وقوه وقضائه دا ټول کارونه چې کیږي د الله فیصله سره کیږي د الله په قدرت سره کیږي او دی په کې نور څه نور څه نسبتونه کوي چې نه دا خو دا چا لواذ او چا برکت دا چا دا سلورما عقبا ذکر کوي چدا خبر ختم شي نبي پیغمبر تا تبوي دشمني به سره کوي او رازي به او باس به سره کوي رضا عقبا فكذلك جعلنا لكل نبي سنگچه هر پیغمبر لرا تعالی را مونږه دشمنان پیدا کړی دی په دې مکه کې نو دا څنګه مونږ پیدا کړی ور پیغمبر لرا دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانانو څوک د انسانانو څوک د جناتو دی وسو دشمنی کولا یوحی بعضهم الی بعض وحی کی بعضی بعضو تا دا پیریانو اغا انسانانو تا وسوسی تمرات دی فو یوحی اوی زکا وحوی لشی پت وسوسی چولو تا لکا مداری کوئی سمماه وحیا دا شیطان دی وسوسو تا وحی نم کی خودو لأنه يكون خفية دا ډیر پټی کنه او معنی دا چې وسوسو دا په صدور الناس من الجنة والناس دا کنه دا وحی چې دی کوي چې دی وته مخ کې ویلو چې دا مونږ ته الهام کیږي نه دا شیطان ذ طرف نه وسوسې زخرف القول دا باطل خبرو شیطان خبری خو باطلی کنا نو دا صلواتا وسوسی کئی غرورا دا پارا دوکا کولو اگا خبری وطا کئی چی دوکا کئی پاگی بان ولو شا ربو کما فعلو کخوخوی دا رفستان دا کار بینو کنی فزرهم و افترون پرید دیل را واغ سو چی دزان نجوڑی نرابشی حق پرستا راجمه بشی پاول کې داسې کنه تک حضرت شیخ ته چې راجمه شو او به مناظره ده پوسه کې مناظره ده پډاک به سود کې او مناظره ده په غړومبک کې دا ګوره ټول شي وی دي ښا مونږ دا کلی ډولې دلی او مناظره په کې شي وی دي دا مولان راجمه شو کتابونه به ځان سره راوړو او یو با پاکی پاسی دو او یو مشروط باغ با اعلانو که خاموش سب یک سب خبر کئی دو کتاب نئی کئی ولی چه کم کتاب بیر آغستو نوی بی چه دی کتاب کلی کلی دی چه دو چا حاجت او ضرورت پیخ شی نو دے دے او قدم واخلی یو ولی یاد کو داغا پا طرف باندی او بیا دے سوالو کی نباس اگا عجد بے پورشی کسی شیطو رکشوی غبراشی کارشی پی بے اگو رو تا کتاب کی دا لکلی کنا چولی آکولی شی کنا ویدا سبووی چیا عمر ابن حمدان دا ولی دا زمانه یا عمر ابن حمدان الم ترد الضالتی اخرجتک من دیوان الاولیاء اے عمر ابن حمدان که زما دا رکشه دی واپس نکو زما دا اولیاء دا رجستر نو باسم ستانم بطن اکٹ کما بیتا بیا گورا چیغا منتیشی کنش منتی زخرف القولی غرورا دا بیوی بل با پاسی دو اگر باوی چه دا کتاب دی و حدیث کرا غلی دی چه ملی چه دی دی وروزی پل کور که ار سوینی چیر ما پسی سلوگی اوکا اوکا نا وروزی نوی دیو جی نبا تاس وروزی باقا بس غیرات کوئی ندریو نا وروزی ادا دی کتاب کی لکلی دا سو کتاب دی دا بحجت الاسرار دا شیخ دا پینڈے با تا بوجے وی دا بوجے بحجت الاسرار دی کیوی لکلی دا دی کتابو نو کنخوا ادا راتب او یابیس یا پک راج مکلیو زخرف القول غرورا دا بیوی نالاوی دا بایی دا به نویلی خودو امتحان کوم خواه ولی تسغا الیه افئدت اللذین دیر پا غور سر با غوکی دی باطل خبری تا زلون داغی کسانو چگی قیامت نمانی او د خدای نه نه یریږي د قیامت غم ور سره نشته. نو هغه وو ته داسې وق کیږي چې بالکل زړونه به ته متوجي کیخا چې سابیاق سے خبره کوي کنه مړه تا کوم سابیاق سے تا د ګړې سابیاق سے د کن راغلي ګور دی بوس دلیلونه پېښ کی پنځپریانو باندې ورت کوي ها کتاب راواستو چې دی کتاب کې لیکلې دي چې کنجشک نشینت بر قبر مردا بدانت ما دنر وی دا قبر په خزبان دي چې مرغې کینی نو دا مړی چې وته وګورون دی پیجنې چې چنچلنه دا که چنچلنه دی ګوروي دا څه کتاب دی؟ دا تحفة النصائح کتاب دی او په انډیا کې د نظام الدین اولیاء قبر دی مزار دا دغه ملنګ دی یوسف گدانو می دی دا کتاب اغلی کړی دی تحفة النصائح او دې په کې ویلي دی ګورو ته کتابه پېښ کړ چې مرګ یې کین نه دا د سابیاق سے غټ دلیل و خا دا خلق دومره نه پویدو چې بیا روان او تلب کورونو ته نصیبتونه به کول چاو ډیر علم خشه دي نو ګورو ته اوس مونږ ته سپتا وا چې مړ څنګه وینې څنګه نه وینې دا وګور سابیاق سے بوې کنا دا غی زړونو ته وق دی خا ولی یرضوه او چې ډیره خوخه کی دا خبره دا مسله ډیره خوخه کی چیرې خو او کنه وی ولی یقترفو ما مقترفون او جوړب کی خلق هغه سوچ جوړون کی دی دیله خلګه اشاره پکار دا نور دی په خپل مړانی دی خا نجې سابیاق سے وته خبرو کلاو دی به واپس لنو نور به وسره د ځان مرګ ریکلی چوي تنه دی اورې دی چې نور را کوس کړه په ملتان کې او کړه او لیان خډیر زور دی تنه دی اورې دی چې دوله سکالو بیړېرو رئیسټوا وليقترفو ما هم مقترفون جوړب کې وسره د ځان نه تانه دی اوری دلی چه دیوانه بابا تا چاوی چه تا دا مند ولی نکه اگوی زمان منز گران دی ولی ویزه باو دست کومنو او دست دا نکستازو پشانتی تا تی نکوم زانتا زمان او دست گران دی وی خیر چه تنگی کو او اگه لڑ که ناست دا سین پغانا یا دا خوال پغانا نکلمی یه راویستی او اگه وینزلی وی خلقو اتوی چه یا بابا دا سکے ویغوی چهو دس با نکو ما پا دی گن کے باو دری گا مال لاتا وی خلقو تا مینتو کچی با مکاو منز خیر دی مکاو آو کنوی نداد دی خبری خوا اوی گور دا سی خلق پیدا شوی دی یو مولا دی اگوی چه اولیا سی نشی کولی آو نابلوی خوا ولی دا نور خلی دا روغ جن شوی ادا یا وخل رشتنی دا ولی اقترفو ما هم مقترفون دی سر اخو نور کتاب شتے کنا خوا جوڑ با کی اغسو چی دا زن نجوڑ ان کی دیم ای دا زن نجوڑ ان کی دی خوا وی تو خبر نی چی اصاو کنو میا سے ناستو او خلقم ناستو اصر جماعت کی وی کرلی آواز کاو ډیر شور جوړ کړو نو خلک وی چې میاسب دا کرلی آواز کوي وی دې ډیر خوشاله ده کنه ولی وی دل د کابل نه ناوی را روانه ده وی بس بل رزقی ناستو اچ وی کاتنو دا غراله کوچیان رال کابلیان رال اپو خواه چه براتلو لغا بیرولو زان سراو اغا خلق راغی پو خانو باندی بارو نیخیو اوی دی کی کرلی راو دانگلو او اغی سولی تننو وطو پی میاسی بوی چو گو رکن تاستو ما نویلی بی اولیاو تارسو دنیاو تا دا سخکارا دا ده کیرلی ده حال نه خبر دی. دا ویلی شو مولانو کتابونه پیش کړو او خلق ټول متاثر کړو او موحد ناشته دی وسکی دیو په اخر کې پاسی هغه پاو صلیب وای الحمدلله کلمه وای او بیا وای چیرونو وکې ده د الله کتاب د توایم مونږ باندې الله قران نازل کړی دی مونږ باندې الله دغه بوجه نه دی نازل کړی چې دا بوجه تل اسرار دی دا مونږ د بنده کتاب باندې ایمان نه دی راوړی نو بوی اف غیر الله ابتغي حکما ایا بغیر د الله د کتاب نام الټو ماډل بل د فیصلی کتاب حکم او حاکم الله ده ګور څنګه چې الله سره په نور صفاتونو کې شرک ده په علم کې په قدرت کې په خلق کې نو په قانون کې وسروم شرک ده کنه چې چا دنیا کې د بل قانون نو شرک او ک الله سره ولي ا بغیر الله ابتغي حکما حاکم بالای قانون به د الله چلیږي ها ایا بغیر د الله نه الټو ما او طلب کوم بل څوک فیصله کوونکه او هو الذی الله غزات انزل الیکم الکتاب چې نازل کړي تاسو ته د قران د قران نه تا یما معمولان بشور جوړ کی چې قران مجمل دی قران مجمل کتاب دی نو ته وای چې مفصلا الله وته مفصل ویل دي دا سی بغلی شي بیا به تخپل خبرو کې ښا چې الله واحد لا شریک دی او سری څوک شریک نشته دی اولیاء د خدای بندیان دي او الله ولا الله ساتلی د یره او د غم نه دغه ویلې کنه سورۃ یونس آیات وګوره چې خبره ذکر کینو بیا به وې چې دا علما ناس دي و دې وینو چې دا خبره ما رښتیا او کړه دروغه ها والذین آتیناهم الکتاب اغسان چې ورکړی موږ غوې ته کتاب یعلمون خپویږي انه منزل من ربک بالحق چې دا قران نازل کړی شوی درفستانه او حق دی کده حق دی کده فلا تکونن من الممترین نمکی گا دا شک کونکونا نگورا طول با باطل پرس نی خوا یو حق پرس با کی پاسی او باوی چه آو دا دا اللہ کتاب دے او دا پا پلانی صورت کے پلانی آیات تما تمعلوم دے دی بغلیش نو یو با پا کی پاسی او باوی چه دا آیات منسوخ دے دا دې چې کومه آیات وای کنه دا منسوخ دی نو ته به وته وای چې نه وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا تنه دی ورېدل چې علی او اکملت لکم دینکم الله پوره کړی دی خپل کلمې الله کامل کړی دی کلمې خپل تمام شوی دی کلمې درفستا صدقا پرشتیاو کې وعدلا او په انصاف کې که واقعات یه دی نو صدقن نهایت رشتیا دی که احکام دی و امر او نهی دی نو عدلن دیر دی انصاف دی نو دا منسوخ کی گی لا مبدل لکلماته نشته من ناسخ و بدلون که دا اللہ دا کلام نو دا جوابو کتا تا چه کم ملاوی چه دا آیت منسوخ دی و ناسخ و خیا منسوخ خوال منسوخ کی گی چه ناسخ و ناسخ کم یو دی لا مبدل کلماته ناسخ نشتا او ته دا منسوخ دي او ځکه ناسخ نشتا چې هو السميع العليم دا کلمات تی کنه وګوره ته توحید نه ډک دي دا څوک منسوخ کول شي الله دې اوریدن کې دار سو پویدن کې پارسوان دي نبل بپاسي ابوي چیرونو دا یو تن دي دا یو تن دي اته په لدا ټول ملک چې ګوري دا علماء دا خلاف دی نو مونگا دا خبر او منو ادا طول پریدو نو تب اوتا ہوئے چه گور اللہ ویلی دی چه دیرو پس مزے خوا وین تو توی اکثر من فی الارد اے بندہ کتتابی داری که دا اکثرو اغا چې پزمکه کې دي یذلو کان سبیل الله دی خو په گمراهه پسې ګرځي گمراه دی به سلیران نه به گمراه کی غره د الله د دین نه نو کاغه وی چې ولي ډیرو پسې به ولي نه دي نو ته به وی چې دلیل وسره نشته نو خبره خو د دلیل ده خبره د مولانو نه ده د اکثریت نه ده ان یتبعون الا الظن دی خو نه دی روان مگر په ګمان پسې وینهم الا یخرسون نو که چاوی چې ګمان خو دلیل دی په بعضو مسلو کې کنه لکه مخکې چې ذکر شو ورستوم راځي نو تبو چې هغه جدا ځوان دی هغه محض ځوان نه دی هغه سره خپل قرینه شته دلیل شته او ستاسو دا چې دی دې ته خرص ویل شي وینهم الا یخرسون ندی دی مگر اٹکل وینکیم ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین تسلی چې حق پرستم حیران شي چې خدای یو پکې زما مرګري نشتا ټول په دې پسې دی ګور ما ته قران وی زما مرګري پکې نشتا نو الله وی ته دمو وای بشکر افستا خو پویږي په چا چې گمراه کیږي دا غدلار نه او هو اعلم بالمهتدین او الله خو پویږي په چا چې هدایت عمومی او مسله د کی عقیده صحیح شي ته به پروا نه کوي بس مرګرتیا څه ته وي کستا څوک مرګري کیږي او کنا پیغمبرانو تعالی دا سوینو چې هدایت زکوما دا زما اختیار دی ستاسو په ذمہاره باندې صرف بلاغ رسول دی ښه وقفو کړو دا ولی سخلاص شوم ا دوی مې سبا شروع کیږي